Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben ingestemd met een noodbegroting. Daarmee is op het laatste moment voorkomen dat een deel van de Amerikaanse federale overheid zou worden stilgelegd. Door het akkoord kunnen nationale parken en musea open blijven en kunnen salarissen van veel ambtenaren worden uitbetaald. Om nieuwe problemen te voorkomen moet de Amerikaanse politiek het de komende tijd eens worden over een verhoging van het schuldenplafond. Dat is het maximale bedrag dat de Amerikaanse overheid kan lenen. Het overleg tussen Polen en Tsjechië over een omstreden kolenmijn is mislukt. De Poolse mijn ligt in het grensgebied met Tsjechië en veroorzaakt onder meer luchtvervuiling. Tsjechië wil daarom dat de mijn sluit, maar het is niet gelukt om daarover met Polen een akkoord te bereiken. In mei bepaalde het Europese Hof van Justitie al dat de kolenmijn voorlopig dicht moet, maar Polen weigert dat. Het land moet de Europese Commissie nu een 500.000 euro per dag betalen, zolang de mijn open blijft. Café- en restauranteigenaren hoeven niet de volledige huur te betalen over de maanden dat ze dicht moesten vanwege corona. Dat schrijft de procureur-generaal in een advies aan de Hoge Raad. Sinds vorig jaar krijgen rechters te maken met ruzies tussen de horeca en verhuurders. Omdat de uitspraken in die zaken nogal uiteenlopen, moet de Hoge Raad er een oordeel over vellen. Het advies aan de raad is nu dat de horeca-eigenaren recht hebben op huurkorting. Een man uit Amsterdam is aangehouden voor oplichting via advertenties met bekende Nederlanders. Gedupeerden werden op een site met nepnieuws verleid om geld te investeren, maar dat zagen ze vaak niet meer terug. Vermoedelijk gaat het wereldwijd om tientallen miljoenen euro's. Het weer. In het noordwesten wat regen. In de rest van het land zo goed als droog. Het koelt af naar 10 tot 13 graden en het blijft flink waaien. In de ochtend in het oosten wat zon. In de loop van de middag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt in de middag een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. De lockdown-generatie. Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Binnenblijven, niet afspreken met vrienden en niet naar de studie kunnen. De coronacrisis eiste een hoge tol van onze jongeren. Dat vertelt bijvoorbeeld Nizar aan Jinek. Het is vooral echt een 1,5 meter. Ik ben gewoon heel erg juist iedereen ontmoeten, iedereen heel fysiek ook. Knuffelen, vastpakken. Ja, ik kan een hand geven voor mij. Ik doe graag een knuffel. Maar ja, ik haal er gewoon heel veel energie uit. En dat heeft voor mij wel echt erin gehakt. Het is alleen maar studeren, werken, toen mijn ouders zien. En ja, dat heeft ook wel invloed gehad op hoe ik me voel, zeker. Ja, en nee, het is geen aanstellerij van een verwende generatie. Bijna de helft van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar heeft sinds het uitbreken van de coronacrisis toenemende psychische problemen, vertelt gezondheidspsycholoog Andrea Evers aan Eén Vandaag. We zien uit onderzoek eigenlijk dat de jongeren juist tussen de 15 en 25 jaar, dat die het meest belast zijn, dat die het meest beperkt zijn. Heel veel psychische problemen daar. En juist die zijn het meest in de sociale beperkingen geweest. Ja, waarom hadden juist jongeren het zo moeilijk tijdens corona? En nu de meeste maatregelen sinds afgelopen zaterdag zijn opgeheven, zijn daarmee ook hun problemen opgelost. Hoe veerkrachtig is deze groep? En wat weten we over de lange termijn gevolgen van crisissen op de mentale gezondheid van jongeren? Focus. Vannacht praat ik hierover met ontwikkelingspsycholoog Odilia Lacuij van de Universiteit Utrecht. Zij deed onderzoek naar de impact van de coronacrisis op jongeren en staat vanavond op het wetenschapsfestival Bedweten in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Waarop zij vertelt over haar onderzoek en over persoonlijkheid en zelfontplooiing van jongvolwassenen in het algemeen. Welkom, Odilia. Hoi. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Welke impact heeft de coronacrisis op jou gehad? Ik werk aan de universiteit en die is natuurlijk eigenlijk tot voor kort grotendeels dicht geweest. Dus ik heb 1,5 jaar eigenlijk uitsluitend thuis gewerkt, online onderwijs gegeven en geprobeerd online mijn onderzoek aan te sturen ook. Was dat nog best lastig om dan zo'n switch te moeten maken naar online als je van die grote collegezalen gewend bent? Ja, enorm. Dat is sowieso in de eerste plaats natuurlijk voor de studenten. Die thuis op hun studentenkamer zitten. Hè. Wij zitten nog, wat betreft, wat ruimer behuisd. Maar ook voor de docenten is dat echt een enorme omschakeling. We zijn daar niet in geschoold. En we hebben daar allemaal heel hard ons best voor gedaan. Omdat onze vaardigheden daarin technisch, maar ook gewoon qua online onderwijs geven, qua communicatie op te poetsen. En ik denk dat enerzijds heel goed is gelukt. Volgens mij is er heel veel goed gegaan. En anderzijds blijf je altijd een beetje tekort schieten. Ja, het is niet hetzelfde als in een collegezaal en in werkgroepen. Ja, en nu praat je over je werk. Maar is er ook nog een impact op je persoonlijk vlak? Is dat... Nou ja, ik had natuurlijk een peuter die thuis was. Ja. Dus dat heb je er dan nog omheen. Dan probeer je iets uit te leggen over ontwikkelingspsychologie. Terwijl je peuter op de achtergrond een driftaanval heeft. Ja. Wat toch soms een beetje je verhaal te niet doet. Of misschien een mooie illustratie is. Ja, misschien juist wel. Ja, dat heeft zeker impact gehad. En ondertussen ben ik ook gewoon verhuisd. En dat merk je ook dat anders is in tijden van lockdown. Maar in principe ben ik en mijn directe omgeving het heel goed doorgekomen. Nou, dat is fijn om te horen. Ja, en stel je nu voor dat je een jaar of 18, 19 bent nu. Was die impact dan anders geweest voor jou, denk je? Ja, enorm. Want de dingen die ik deed toen ik 18, 19 was, die hadden per definitie niet gekund nu. Ik ben meteen na mijn eindexamen ben ik een jaar naar Londen gegaan. Nou, dat is natuurlijk ondenkbaar. En alle leuke dingen en leerzame dingen die ik daar kon doen, die heel erg horen bij 18 of 19 zijn. Dat had nu in elk geval niet gekund. Nou, nu misschien weer net, maar een jaar geleden zeker niet. En dat waren wel hele belangrijke. Het was een belangrijk jaar voor jou. Ja, enorm belangrijk jaar. Ja, ik denk dat. Ik doe heel graag onderzoek naar mijlpalen. En ik denk dat echt voor mij een mijlpaal was. Om uit huis te gaan en de ruimte en mogelijkheden die je dan ziet en proeft. En, ja, en de afstand misschien ook. Hè? Ja, je bent zeker. Echt in een compleet andere plek dan waar je eerst was. Ja, zeker. Ja, dat doet wel wat met je. Fysieke afstand tot waar je opgegroeid bent. Ik heb ook echt mijn hele jeugd in hetzelfde huis gewoond, in dezelfde stad. Maar de ruimte en de vrijheid die je dan voelt, dat is echt een. Dat was voor mij echt geweldig. En dat. Ik denk dat heel veel jongeren daarin toch een beetje on hold hebben gestaan afgelopen anderhalf jaar. Ja, want jong volwassen zijn, hè, dat is natuurlijk sowieso al een hele woelige tijd. Hoe zou jij zo'n periode omschrijven als ontwikkelingspsycholoog? Wat maken jongeren op zo'n moment dan door? Ik denk dat zeker zo vanaf van 16 tot 24 ongeveer, dan ontstaan er enorm veel mogelijkheden. Juist omdat je eigenlijk al een beetje zelfstandig bent. Daar heb je al in geoefend tijdens de puberteit met een hoop afzetten tegen je ouders. Maar op een gegeven moment heb je die vrijheden een beetje verworven. En dan kan je ook de hele wereld aan voor je gevoel. Hè? Maar in elk geval kun je zoveel keuzes maken. En dat is enerzijds een enorme vrijheid. En anderzijds ook heel spannend. Hè? Want je moet voor je gevoel moet je misschien iets kiezen. Je moet een studie kiezen. En na je studie moet je dan gaan werken. Of ga je dan andere dingen doen. Dus dat is, ik denk dat de dat is wel een druk. Hè? Je moet keuzes gaan maken waarvan je denkt, dat zou best wel als een bepaalde richting opduwen in het leven. Of dat zijn best wel. Je hebt voor het eerst ook echt verantwoordelijkheid over je eigen keuzes. Ja, zeker. Ja. En dat ik denk dat we die ook wel altijd nog best lang een beetje uit kunnen stellen. En ook van hoop van die keuzes. Maar daar komen. Ja, het maakt toch uit als je. Je kan best één keer van studie wisselen, maar vijf keer van studie wisselen. Dat is toch niet ideaal. En bovendien heel duur. Dus dat kan me voorstellen dat jongeren daar best wel druk invoelen. En daarnaast is het ook zo dat we weten natuurlijk dat kinderen en pubers natuurlijk zich heel erg ontwikkelen. Maar heel veel van die persoonlijkheids- en identiteitsvorming, dat is toch juist nog net iets later, van 16, 20, 24 jaar. Daar gebeurt natuurlijk nog van alles. Dus dat is een hele woelige tijd toch. Woelige tijd. En dan krijg je ineens te maken, ook nog eens, met al die dingen, maar ook nog eens met een eng virus. Dat lijkt me heel heftig. Ja, dat is ook heel heftig. En dat werd bij het introotje natuurlijk ook al genoemd. Er zijn heel veel jongeren die daar last van hebben. En dat was natuurlijk ook de aanleiding eigenlijk voor het onderzoek. Hè? De combinatie tussen eigenlijk drie dingen. Enerzijds, we weten dat die jaren zo belangrijk zijn. Twee, we weten dat 75% van de psychische stoornissen ontwikkeld voordat iemand 25 is. Hè? Dus het is niet gewoon een woelige tijd, maar ook nog voor specifiek voor die mentale gezondheid is dat heel belangrijk. En als er dan hoe zit dat dan? Waarom is dat zo? Ja, dat zijn eigenlijk een combinatie van biologische factoren die nog een rol spelen, maar ook die identiteitsontwikkeling, grote wijzigingen, grote veranderingen, ontwikkeling op persoonlijk vlak, op sociaal vlak, maar ook op professioneel vlak, dus school en werk, dat zijn grote transities. Dus die kunnen echt nog doorklinken in de rest van je leven? Ik zie toch wel die jaren als een soort springplank voor de toekomst. Hè? Ja. Sommige keuzes maken misschien nog niet zo heel veel uit. Of je nou het een of het ander studeert, kom je misschien sowieso wel goed terecht. Maar dat je in die jaren, hè, dat je goed kan ontwikkelen, wat dat ook is voor jou, dat is heel erg belangrijk. En als je dan, hè, jongeren die dan een ernstige depressie ontwikkelen, of hè, misschien persoonlijkheidsstoornissen, hè, dat ontwikkelt zich ook zo in die overgang. Dat kan hele langdurige gevolgen hebben. En misschien niet eens die depressie per se, maar als je een ernstige depressie hebt en dat beperkt je in het kunnen gaan studeren, het kunnen aangaan van sociale relaties of daten. Dat soort dingen, hè, dat soort mijlpalen die je dan misschien een beetje misloopt, dat kan hele lange termijn gevolgen hebben, denk ik. Ja, je vertelde, jullie zijn op een gegeven moment dat onderzoek begonnen. Wanneer was dat dan? Ja, dat was eigenlijk aan het begin van de eerste lockdown. Dus we hebben in eerste instantie hebben we gekeken, wat waren nou de effecten van die eerste lockdown, ook ten opzichte van hoe het daarna met jongeren ging. Dus tussen de lockdowns in. Maar daar waren jullie er vroeg bij, want er werd ook wel eens gesproken achteraf over jongeren en hun problematiek tijdens coronatijd als een soort stille ramp. Daar hadden we het eigenlijk weinig over. Want die hadden toch niet echt de prioriteit. Hè? Oudere mensen werden ziek, jongeren werden niet echt geraakt. Zo voelde het dan door die coronacrisis. Dus daar hadden we misschien niet heel goed zicht op tijdlang. Nee, ik ben het volledig met je eens. Ik denk zelf dat er veel te lang veel te weinig aandacht voor is geweest. Het is enerzijds is het logisch, hè, want het ging over oude kwetsbare mensen, oude eenzame mensen, over misschien ZZP'ers, en mensen in de horeca wiens werk in gevaar kwam. Kleuters en basisscholieren die moesten leren rekenen en schrijven en misschien met 5 kinderen thuis een laptop moesten delen. Dat zijn hele, hele belangrijke, urgente problemen. En jongeren die deden het eigenlijk, die online konden ze nog soort van naar school, ze konden online soort van sociaal afspreken. Dus daarmee is het denk ik over het hoofd gezien wat een enorme impact dat had op die jongeren. We hebben dat echt onderschat in het begin. Ik denk zeker dat we dat hebben onderschat, ja. Ja, en ik denk dat nu wel, daar is nu meer aandacht voor, maar in het begin is daar veel te weinig aandacht voor geweest. En er werd misschien ook wel een bepaald beeld geschetst in de media van jongeren die zich er vooral niet echt mee bezig wilden houden. Niet met die maatregelen, illegale feestjes en zo. Heeft dat die beeldvorming, heeft dat je wel eens gestoord? Ja, zeker. Eigenlijk om 2 redenen. Het ene is dat het helemaal geen recht doet aan al die jongeren die zich wel goed aan de regels gehouden hebben. En wij vonden dan ook in ons onderzoek dat zeker jongeren die direct of indirect met de gevolgen van corona te maken hadden. Hè, dus niet zozeer lockdown, maar corona. Bijvoorbeeld omdat hun ouders kwetsbaar waren. Of omdat een ouder in het ziekenhuis werkte. Of omdat ze zelf het extra zwaar hadden, dat zeker die jongeren hielden zich supergoed aan de regels. Dus het doet dat beeld in de media deed echt geen recht aan hoeveel jongeren zich er wel aan hielden. Maar misschien wat me nog wel meer stoorde daaraan, is dat het een soort van self-fulfilling prophecy werd. Hè, doordat er over jongeren gepraat werd en over hoe slecht ze zich aan de regels hielden, werden jongeren volledig buitengesloten aan het debat, aan de oplossingen. He, ze werden helemaal niet gezien, niet gehoord. Ja, dan is het natuurlijk ook niet zo heel gek dat ze zich geen onderdeel van het probleem en dus geen onderdeel van de oplossing voelen. En dus misschien dat ze wat meer moeite hadden met zich aan de regels houden. Ja. Het is natuurlijk sowieso een leeftijd dat je een beetje rebelleert. Dus ja, als je daar dan als media meewerkt of als maatschappij om zo'n beeld neer te zetten, ja, dan ga je daar dus misschien als jongere ook sneller in mee. Ik denk dat eerlijk gezegd wel. Dat zichzelf eigenlijk een beetje in stand en versterkt heeft. Jullie onderzoek, je hebt de impact onderzocht van corona op jongeren. Hoe zijn jullie begonnen? We hebben eigenlijk op 2 manieren wilde ik me daarmee bezighouden. Sowieso heb ik dat niet in mijn eentje gedaan, maar het is best een groot onderzoek. Dus we hebben met heel veel mensen samen gedaan binnen de universiteit. Maar enerzijds wilde ik weten, hoe is het nou voor gewone jongeren, voor de gemiddelde Nederlandse jongeren. Dus daarvoor hebben we met een groot ROC en ook met GGD Hart voor Brabant samengewerkt. Hè, om een goed beeld te krijgen van de gemiddelde jongeren, voor zover die bestaat. En anderzijds ben ik specifiek, vanuit mijn eigen fascinatie daarmee, extra geïnteresseerd in jongeren die mentaal kwetsbaar zijn. Dus daarom hebben we ook samengewerkt met een grote GGZ-instelling. Waarom ben je daar specifiek in geïnteresseerd? Ja, omdat juist in deze fase, eigenlijk wat ik helemaal in het begin noemde, dat er zoveel jongeren zijn die problemen ontwikkelen, dat zoveel problemen zich juist manifesteren voor het 25ste levensjaar. Dus dat is gewoon een hele belangrijke fase. En ja, dan is is de corona-crisis en de lockdown is ongepland, een ongewenst. Maar natuurlijk wel ook een gelegenheid waarbij je dat heel goed kan onderzoeken, wat de effecten zijn van zo'n ingrijpende gebeurtenis in het leven van jongeren op hun mentale gezondheid. En door dat ook bij jongeren te doen die al waren aangemeld of op dat moment werden aangemeld bij de voor psychologische hulp. Ja, konden we nog eens wat extra inzoomen op die jongeren voor wie het misschien nog wel extra pittig was. Je zegt makkelijk te onderzoeken. Dat lijkt me helemaal niet makkelijk om te onderzoeken. Mentale gezondheid is best wel iets ingewikkelds om onder woorden te brengen, zou ik zeggen. Of valt dat dan mee? Ik denk dat twee antwoorden zijn. Kijk, ik doe zelf best veel onderzoek met vragenlijsten. Dat is technisch natuurlijk vrij makkelijk. Ja. Aan de andere kant kun je natuurlijk, is het inderdaad moeilijk te onderzoeken, omdat het altijd de vraag is, geeft het een helemaal goed beeld? Hè? Het geeft nooit een goed beeld over het individu. Het gaat echt over groepen. En om een goed beeld te krijgen van hoe het hoe het met jou gaat als individu, moet je natuurlijk veel meer de diepte ingaan. En schiet zo'n vragenlijst per definitie tekort. Ja, wat ik wel mooi vond is dat jullie aan het eind een open vraag hadden in jullie vragenlijst, waarin jongeren nog de ruimte kregen om zelf iets over het onderwerp te zeggen. En daar wil ik er toch een paar van aanhalen om op deze manier een beetje jongeren een stem te geven. Anders praten we alleen maar over, maar ik vind het ook fijn als we ze horen. En een jongere die zei bijvoorbeeld, ik vind dat de coronamaatregelen mijn leven heel zwaar negatief beïnvloeden. Studievertraging, geldzorgen, doordat ik wel een kamer moet huren, maar geen inkomen heb. Geen nieuwe vrienden kunnen maken, terwijl ik helemaal alleen ben. Begonnen aan de studie in een vreemde stad. Ontvreemding van oude vrienden, over het algemeen veel minder plezier in het leven. En dat terwijl ik zelf waarschijnlijk niet eens ziek word van het coronavirus. Ja, dat klinkt niet fijn. Nee, en ik vind dat deze jongere dat echt prachtig onder woorden heeft gebracht. Hè? In zo'n open vraag om het nog toe te voegen. Dat is echt heel waardevol. En ik denk dat het toch weerspiegelt in meer of mindere mate zijn natuurlijk groot verschil tussen jongeren. Maar hoe jongeren dat beleven. Hè? Enerzijds heeft het een enorme impact op hun leven. En anderzijds voelen ze ook een soort van afstand ertoe. Omdat ze zelf niet ziek worden. Omdat hen zelf misschien persoonlijk niet zo raakt. Maar de gevolgen van de lockdown en de maatregelen des te meer. Ja, die voelen ze onder andere dus in geldzorgen. Is dat iets wat je veel tegenkwam in je onderzoek? Geldzorgen? Ja, wij vonden best bij veel jongeren dat ze meer geldzorgen hadden. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met dat zeker deze leeftijdsgroep heel veel in de horeca bijvoorbeeld Tuurlijk, werkt. Dat is een beetje hoe je geld nog verdient. Ja. En kamers zijn hartstikke duur op dit moment. Dus dat is toch een beetje hoe je nog zo'n studie bijvoorbeeld kan betalen. Of in ieder geval waar je woont. Ja, zeker. Ik wil dat geen geld hebben. Dat beperkt ze natuurlijk op allerlei vlakken. Ja. Iedereen die wel eens geldzorgen heeft gehad, weet wat voor impact dat heeft. Ja, en het maakt ook, want we weten ook dat veel jongeren die het heeft tot veel piekeren geleid. En zeker tijdens de eerste lockdown, toen alles nog een beetje nieuw was, echt wat tot paniek en angst. En dat kan gaan van word ik niet ziek, worden de mensen om mij heen niet ziek. Maar als je ook nog eens je moet zorgen gaan maken over of je wel genoeg inkomsten hebt, dan dat stapelt natuurlijk allemaal op. Ja, wat ik ook wel een heftig woord vond eigenlijk in dit tekstje was ontvreemding. Ja, dat viel mij ook op. Ik vond het ook een heel mooi woord. Ja. Maar het geeft ook gewoon de heftigheid aan. Hè? Ja. Het is niet woorden als, dat is wel vervelend. Ja, of ik voel me wel eens alleen of somber. Precies. Maar ontvreemding, dat vind ik echt daar zeg je wel iets mee. Ja, maar ik denk dat ook weer spiegelt. Hè? Dat voor deze leeftijdsgroep zijn juist die sociale relaties dat is misschien wel een van de allerbelangrijkste dingen. Hè? Het echte vriendschappen, het daten, hè? Relaties aangaan. Op een moment dat dat niet live kan. Hè? Je kan zeggen dat het een soort secundaire levensbehoefte. Hè? En het gaat niet over leven en dood misschien. Maar voor deze leeftijdsgroep is het echt superbelangrijk. Ja, ik wil er nog een voorbeeld aan halen. Deze jongen zegt, ik woon alleen en ik merk dat ik het soms lastig vind dat ik eigenlijk niemand een knuffel kan geven of mag geven. Ik geef mijn ouders soms wel een knuffel, maar daar kan ik me dan juist weer schuldig om voelen. Ja, dit is wel herkenbaar, hè? Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat, hè, dat dit soort woorden, als je dat hoort, hoe jongeren dat echt beleven, dat geeft ook zo'n ander beeld dan, hè, dan het beeld van jongeren die in de in het park rommel achterlaten. Ja. En maar dit is het ook. Hè? Ik denk dat het er allebei is. Ja, dan wil ik nog een laatste wat jou vast ook zal aanspreken. Tijdens online les gaf je huis. Tijdens online les daarna je huiswerk gaan maken is erg lastig. Want ik vind de online lessen al lang duren. En daarna nog aan mijn huiswerk. Ja, dat wordt mij gewoon te veel. En ook iemand anders zegt. School is echt de stressfactor. Stressfactor nummer 1 voor mij. En in het eerste voorbeeld kwam natuurlijk ook al het woord studievertraging naar voren. Ja. Dus moeite met onderwijs. Dat is toch wel voor die leeftijdsgroep. Lijkt dat veel terug te komen. Ja, het is wel een interessant punt. Want als je naar kijkt hoe in elk geval studenten het hebben gedaan afgelopen jaar, is dat eigenlijk heel goed gegaan. Als je kijkt hoeveel studenten hun studiepunten hebben gehaald, hun studie hebben afgerond, dat is eigenlijk best prima. Maar de beleving ervan, van hoe zwaar het is gevallen, dat is duidelijk. Is dat heel heftig geweest. En, het is eigenlijk heel knap. Het is heel... Dus ze vonden het heel moeilijk, maar hebben dus wel goed gepresteerd. Ja, ik denk dat dat ook de beste conclusie is. Dat ze het echt wonderbaarlijk goed hebben gedaan. En het heeft heel veel flexibiliteit gevraagd van jongeren. Van studenten. En het heeft denk ik ook voor het onderwijs. Hè, het is denk ik ook dat nu wel. Hè, denk ik dat dat ook wat soepeler loopt. Dat in het begin, hè, tijdens de eerste lockdown. En in het eerste jaar, dat nog heel rommelig was. Dat het vaak technisch misschien nog niet helemaal op orde was. Dat we misschien geneigd waren om onderwijs te geven zoals we dat eerst gaven. Dus bijvoorbeeld een hoorcollege van 1,5 of 2 uur. En daarna nog eens iets van 2 uur. Dat is natuurlijk veel te lang online. En in elk geval zien we bij ons wel dat daar ook wel een inhaalslag is gemaakt. Met naar nieuwere vormen van onderwijs gaan. Dus wat dat betreft denk ik dat nu wel iets beter op de rails is. En dat goed is voor de studenten en de scholieren. Zeker. Zijn er nog andere dingen die jou hebben verrast aan je onderzoek? Zijn er nog dingen uitgekomen die je bijvoorbeeld heel erg aan het denken hebben gebracht? Of je gedachten rondom bepaalde zaken, rondom jongeren aan het veranderen hebben gebracht? Vanuit mijn eigen expertise denk ik vooral aan kwetsbaarheid in termen van die psychische kwetsbaarheid. Dat heeft ook echt mijn uitzonderlijke interesse. Maar we hebben jongeren ook gevraagd om mee te denken over het onderzoek. Ook toen we het nog aan het opzetten waren. Hè. Dat je het niet alleen achteraf doet, maar ook aan het begin. En die jongeren... Dus je hebt meegedacht over die vragen voor die vragenlijst. Ah, ja. Okay. Ja, in samenwerking met de Nationale Wetenschapsagenda. Hè. Die hadden dat geïnitieerd om jongeren uit te nodigen eigenlijk om vragen in te dienen voor onderzoek. En op die manier hebben we dat veel, veel actiever meegenomen dan we normaal gesproken doen. En ik denk dat dat een hele goede zet was. Omdat de jongeren zeiden van ja, maar kwetsbaarheid, dat kan van alles zijn. En als gevolg daarvan hebben we in overleg met de jongeren, hebben we die vragen ook veel breder opgesteld. Met als gevolg dat het niet wij bepaalden wat kwetsbaarheid is, maar dat eigenlijk jongeren dat zelf konden doen. En je ziet dat bijna 40% van de jongeren die vindt dat ze in een kwetsbare situatie zitten. Dus niet per se omdat ze zelf een depressieve stoornis of zo al hebben, maar dus bijvoorbeeld omdat hun ouders kwetsbaar zijn. Of omdat hun ouders gewoon in het ziekenhuis werken en zij daarom allerlei extra dingen niet mochten niet konden dus doen. Het heeft op die manier eigenlijk jouw begrip wat verruimd. Het heeft het begrip verruimd. En wat we zien is dat voor die jongeren, dus ook die jongeren die in een kwetsbare situatie zitten, dat die impact van die lockdown groter is geweest dan voor jongeren die niet in een kwetsbare situatie zitten. En in eerste instantie was mijn verwachting, het zijn jongeren die persoonlijk kwetsbaar zijn, die zelf mentaal kwetsbaar zijn, voor wie die lockdown de grootste gevolgen heeft. Maar dat is het niet per se. Het zijn de jongeren die in een kwetsbare context zitten voor wie die gevolgen zo groot zijn. En dat is iets wat we nu eigenlijk alleen maar hebben kunnen laten zien doordat we de jongeren echt betrokken hebben bij de opzet van het onderzoek. Mooi gedaan. We praten straks verder, Lilia. Dan gaan we het hebben over het hier en nu. Want er is natuurlijk een hoop veranderd sinds je onderzoek. Sinds afgelopen zaterdag bijvoorbeeld bestaat de 1,5 meter maatregel niet meer. De horeca mag op maximale capaciteit open. En alle evenementen mogen ook gewoon weer doorgaan. Dus jongeren kunnen er weer op uit. Maar ja, zijn daarmee alle problemen opgelost? Hoe veerkrachtig zijn ze eigenlijk? Dat hoor je zo meteen. Maar eerst is het tijd voor de eerste plaat van deze nacht. De muziek in dit programma wordt door onze gasten uitgezocht. En jij koos voor Falls. Welk nummer wil je van hen horen? Ja, ik dacht een Birch Tree, omdat het eigenlijk heel mooi laat zien, hè, die ontwikkeling naar volwassen worden. Hè, dat als je, hè, dat je eerst samen opgroeit en een soort hetzelfde pad gaat. En dat op een gegeven moment met de transitie naar volwassen worden, dat iedereen zijn eigen weg gaat. En dat je elkaar daarmee misschien ook een beetje uit het oog verliest. Leuk, we gaan luisteren. Vals met Birch Tree. City I was born in, lived a long time ago. 8 praat ik met ontwikkelingspsycholoog Odilia Lakuijen van de Universiteit Utrecht over de impact van de coronacrisis op jongeren. En deze week is natuurlijk een nieuwe mijlpaal behaald in onze strijd tegen het virus. Sinds afgelopen zaterdag bestaat de 1,5 meter maatregel niet langer. Bij mij op kantoor werden alle stickers al weggehaald. En de horeca mag natuurlijk ook weer op maximale capaciteit open. En alle evenementen mogen weer doorgaan. Ja, wat betekent dit nieuws eigenlijk voor jongeren? Nou, ik denk dat het allereerst een verademing is voor ze dat er weer allerlei dingen wel mogen. Ik wil dat ze wel in elk geval weer op het terras of 's avonds in de kroeg wat kunnen drinken. Dat ze gewoon af mogen spreken. Ik denk dat dat voor de meeste jongeren al echt een enorme verbetering is. Ja, en ze mochten natuurlijk al tot 12, maar volgens mij gaat die eindtijd er op een gegeven moment ook weer af. Is die er al af? Nou, in ieder geval, het biedt wel weer wat meer ruimte om ook je eigen tijd in te delen, denk ik. En weer ergens naartoe te kunnen als je wil. En niet dat je alles vooruit moet plannen en kijken, mag het wel? En wat, dat lijkt me fijn. Ja, zeker. En zeker voor jongeren. De sociale relaties, de sociale interactie, daten. Is toch allemaal een stuk makkelijker als dat gewoon kan op de plek en de tijd die je wil. Maar ik denk ook gewoon de vrijheid om, überhaupt de vrijheid om, ja, om zelf keuzes daarin te kunnen maken. Die is ook zo belangrijk voor jongeren. Dat is natuurlijk ook een hele verbetering. Ja, absoluut. Want ik vraag me dan ook eigenlijk af, hoe veerkrachtig zijn jongeren eigenlijk? Hè? Zijn ze over het algemeen in staat zo'n moeilijke tijd makkelijk achter zich te laten? Dat weten we natuurlijk nog niet zo heel goed in deze context. Hè? Want dit gaat over zulke grote maatregelen om corona, terwijl corona zelf niet altijd hun leven direct beïnvloed heeft in termen van dat ze ziek werden of mensen om hen heen. De gevolgen hiervan zijn zo breed geweest voor ze. Zoveel verschillende vlakken in het leven, qua baantjes, qua school, dus die sociale relaties, maar ook op persoonlijk vlak, qua zelfstandig worden. Misschien gaan ze wel later uit huis bijvoorbeeld. Dat we niet zo heel goed weten nog wat daar de echt lange termijn gevolgen van zijn. Maar dat het op dit moment nog gevolgen heeft, dat weten we wel. Ja, maar als we het dan over die veerkracht hebben. Ik kan me voorstellen dat jongeren best veerkrachtig kunnen zijn, toch? Die kunnen misschien wel makkelijker switchen dan misschien een laatvolwassene. Ja, dat ze veerkrachtig zijn, dat weten we wel. Dat weten we wel ook uit eerder onderzoek. Jongeren passen zich eigenlijk best wel makkelijk aan. Hè? En ook als iets een tijd een impact heeft, hè, of als ze zich nu even wat minder goed kunnen ontwikkelen, dan is het wel waarschijnlijk dat ze snel terugveren eigenlijk, hè, wat die veerkracht is. Dus dat het misschien een deukje is in hun ontwikkeling, maar dat de meeste jongeren uiteindelijk gewoon zich prima ontwikkelen, daar geloof ik zeker in. En dat zie je ook wel een beetje dan aan het onderwijs, hè, wat je eerder al zei, van goh, ze vonden het wel heel zwaar en moeilijk, maar het is dan in ieder geval cijfermatig. Hè? Het is maar natuurlijk weer de vraag wat je daaraan moet verbinden. Maar dat is natuurlijk wel iets waarin ze wel weer geslaagd zijn. Dus ja, misschien kunnen ze de achterstanden in onderwijs vrij makkelijk wegwerken. Ja, dat denk ik wel. En qua onderwijs kun je ook eventueel, je kan als de scholen en universiteiten, die kunnen daar ook nog wel wat in doen, denk ik. Hè. Ik weet dat er qua binnen studieadvies en zo, dat er dan wat flexibeler mee om is gegaan. Dus kunnen scholen ook wat in doen. En op persoonlijk en sociaal vlak, ja, is dat wat moeilijker, denk ik, om daar echt actief iets in te doen, om dat in te halen. Maar ik denk eigenlijk dat heel veel jongeren gewoon weer toch terugveren naar hun normale leven en hun... Toch zei staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs: jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis. We moeten ons realiseren dat de mentale druk die jongeren ervaren door corona niet gelijk weg is als de crisis voorbij is. Wat vind je van zijn woorden? Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook heel interessant is dat hij dat zegt. Ook gegeven, ik wil het sowieso heel goed dat hij dat zegt, maar gegeven hoe weinig aandacht er is geweest voor dit onderwerp zo lang voor deze jongeren, dat ze zich niet erg gehoord en gezien hebben gevoeld, is het wat aan de late kant. Maar beter laat dan nooit. Hè? En ik denk dat ook als je kijkt wat er nu aan initiatieven is, er is van alles om jongeren te ondersteunen. Vraag ze of ze de weg weten, maar dat is wat anders. Dus ja, ik denk wel dat er ook een groep jongeren is die wel nog langer last heeft van de... Ja, ik zat toen ik dat zelf hoorde en las, zat ik te denken... het is uit onderzoek gebleken dat jongeren meer drugs gebruikten tijdens corona. Hè, zoals veelvuldig in het nieuws geweest ook. Tegen verveling ook, eenzaamheid, depressieve gevoelens. Nou ja, dat is natuurlijk wel, daar kom je niet altijd even makkelijk van af. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. En ja, de vraag is natuurlijk, hè, in welke mate is dat gebruikt? Dat eerlijk gezegd weet ik dat niet zo goed. Hè. Zijn er nou meer mensen die een beetje gebruiken? Of is er een kleine groep die veel meer is gaan gebruiken? Er zijn meer mensen die meer zijn gebruiken, maar vooral ook de reden waarom. Dus eerst was het voor de lol en voor leuk lachen met vrienden. En nu blijkt dat dus meer te zijn tegen verveling, eenzaamheid, depressieve gevoelens dus. Ja, dat is wel heel zorgelijk. Dat zijn wel dingen die weer wat makkelijker... Kijk, een lolletje is één ding, maar als je het doet tegen de eenzaamheid... dat is misschien weer wat lastiger om af te leren. Dan doe je het vaak ook dus in je eentje, thuis bijvoorbeeld. Minder mensen zicht daarop. Dat zijn misschien wel dingen, bijvoorbeeld, hè, ik noem maar iets... waar we met elkaar wel naar moeten blijven kijken. Ja, ik denk dat zeker. En ook hè, zeker de problemen hè, die jongeren ervaren die niet zichtbaar zijn, hè, zoals schooluitval. Dat wordt wel een soort van gemonitord. Maar de problemen die jongeren in hun thuis hebben, dat is lastiger om in kaart te brengen. En ook om daar beleid op te maken natuurlijk. Ja, het is natuurlijk moeilijk achter de deur kijken. Ja. Ja. En ja, er duiken natuurlijk ook nieuwe problemen op. Bijvoorbeeld de invoering van de coronapas. Hè. Een grote groep jongeren, volgens mij nog steeds ongeveer de helft... heeft zich nog niet volledig laten vaccineren. Ga je het coronavaccin nemen? Ik weet het nog niet. Het hangt er vanaf of het wel goed werkt en zo. Ja, ik denk het wel. Ja, ik ook. En hoezo wel? Ja, zijn we er zo snel mogelijk vanaf? Zo waarschijnlijk niet. Ik denk, van wat ik heb gezien, waarom andere mensen het ook niet willen nemen... is omdat ze niet weten wat erin zit. Sommige redenen zijn, vind ik wel echt heel dom. Andere redenen denk ik, ja, logisch. Maar ja, voor mij is het een beetje zo van, ik ben gezond... dus de kans dat er iets fout gaat is heel klein, hoop ik op. Dus dat risico wil ik wel nemen. Ja. Het zijn natuurlijk heel veel volwassenen die al zijn ingeënt. Maar nog niet heel veel jongeren dus, of in ieder geval de helft. Dat is trouwens nog best aardig. Maar ja, ligt er dan een tweedeling op de loer volgens jou? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik had zelf nog even gekeken hè, hoe snel dat dan toenam en nu. En het viel mij vooral op dat er een groot verschil is... tussen de percentages jongeren die al gevaccineerd zijn... en de vaccinatiebereidheid, die ook onder de 30 jaar... op ongeveer 90% zou liggen volgens het RIVM. Als die zich ook daadwerkelijk laten inenten... Ja, dan zijn we ongeveer bij met de oudere leeftijdsgroepen. Dat het nu nog minder is, ja, dat is qua dekkingsgraad natuurlijk zorgelijk. Maar ik denk wel dat... Dat is heel lastig. Dat zo'n coronapas, die gaat daar natuurlijk verschil in maken. Want jongeren dat zie je al, hè? Want er zijn de afgelopen weken... er zijn er sowieso al een stuk meer jongeren... die zich hebben aangemeld voor een vaccinatie, voor een prik. Maar ja, dat voelt toch een beetje voor sommige jongeren als dwang. Nou, dat is het, denk ik. Hè? Er is in elk geval is er een druk. En jongeren... Kijk, dat gaat waarschijnlijk wel helpen... Hè, om de dekkingsgraad omhoog te krijgen, dat is duidelijk. Maar of het... Ik vraag me af of er een helemaal wat de afweging is geweest ten opzichte van wat de kosten ervan zijn voor de jongeren. Voor de jongeren nu, hè, wat zijn de gevolgen ervan van zo'n van een coronapas? En als ze dat dan niet hebben, hè, wat doet dat dan met die jongeren? En kan dat? Hè, bijvoorbeeld als dat straks een coronapas op school verplicht zou zijn. Of hè, wat de gevolgen daar zijn ook voor het recht op onderwijs. Dat soort dingen zijn natuurlijk ingewikkelde vragen. Maar wat ik er... vooral opvallend aan vindt, is dat ik denk dat dit soort druk op jongeren... Hè, om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen... Die doet precies hetgeen wat we eigenlijk niet willen. Namelijk jongeren buitensluiten van beslissingen van hun... Hè, er wordt geen rekening gehouden met hun beleving en hun leefwereld. Dus misschien gaat de vaccinatiegraad wel omhoog. Maar of je daarmee ook meer draagvlak echt creëert bij jongeren... Hè, en meer goodwill om nog wat meer zich aan regels te houden... dat betwijfel ik. Ja, nou, het is natuurlijk een discussie die volop gevoerd wordt deze week. En ook artiesten mengen zich in die discussie. Hè? Hans Steeuwen, Jandino Asperaat, maar ook dus Douwe Bob... die maken zich hier ook zorgen over. Ik moet even ventileren hoor jongens. Ik moet even ventileren. Ik ben net voor het eerst geweigerd bij een bioscoop. Omdat ik geen QR-code heb. En toen werd het in één keer, na alle verhalen en alles, werd het toch wel heel echt. Zo van, jij komt er niet in, want jij hebt geen code. Enge shit, jongen. Het is fucking eng. En toen besefte ik het me. Ik ga er niet aan meedoen. Ik ga er niet aan meedoen. Daarop Bob dus, die wil niet meer optreden vanwege het verplichte coronatoegangsbewijs. Hij kan niet tegen de dwang, zegt hij later ook op Instagram. Wat vind jij hiervan? Nou, ik denk eigenlijk dat er twee dingen zijn gebeurd. Het eerste is dat, er is wel wat onderzoek gedaan naar beweegredenen van jongeren om zich niet te laten vaccineren. Onder andere van Stichting Alexander, die echt onderzoek doet met jongerenparticipatie. En daar zie je dat het eigenlijk helemaal niet per se een soort corona-rebellie is om dat niet te willen. Maar dat het meer te maken heeft met dat ze het jongeren het gevoel hebben dat ze niet goed geïnformeerd worden. Mm. Dat informatie vanuit de overheid niet op hen gericht is. Hè, dus ze voelen zich dat minder. Ze zelf toch wat minder risico lopen. Ja, en dan precies, denk je, waarom zou ik het dan doen? Dat hoorde je ook een meisje zeggen in het fragment. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk meer dat ze zich niet helemaal er goed toe kunnen verhouden. En vervolgens is de druk nu, maakt dan dat er echt een soort rebellie tegenkomt. Maar dat lijkt mij de keerzijde van de dwang, de druk die jonge mensen ervaren. Nou, het lijkt me ook best lastig nu voor jongeren, hoor. Want voor hun is natuurlijk één ding heel belangrijk. En dat is toch ook erbij horen. En dan ben je bijvoorbeeld de enige die niet naar zo'n concert mee kan van Douwe Bob bijvoorbeeld. Nee, dat is goed voor Douwe Bob. Daar komt dan misschien geen concert, concert van. Maar dat is zeker zo. En ik denk dat heel veel jongeren zich gaan laten vaccineren. Omdat het gemakkelijker is. En omdat de sociale druk in de leeftijdsgroep, het erbij willen horen. Ja, dat is heel erg belangrijk. Dus dat gaat zeker helpen voor de vaccinatiegraad. Maar ik denk wel dat het goed is dat er ook een debat gevoerd wordt. Wat de gevolgen daarvan zijn voor jongeren. En ook nagedacht wordt over, zijn er nou manieren om daar nog iets in te compenseren? Dan heb ik nog één vraag. Want heeft de overheid met de invoering van die pas volgens jou dan blijk gegeven aan voldoende inzicht in de leefwereld van jongeren? Nee, maar ik denk ook niet dat het primaire punt is geweest met de coronapas. Ik denk dat het onvoldoende inzicht is in de beleefwereld van jongeren. En vooral ook in hoe jongeren beslissingen nemen. Oké. We praten zo verder, Lilia. Bijvoorbeeld over de nieuwe coronagezondheidsmonitor jeugd. En ook geven we straks, of jij vooral, wat tips aan jongeren. Hoe kunnen zij nou een boost geven aan hun mentale gezondheid in moeilijke tijden? Dat zometeen, maar eerst is het tijd voor jouw volgende muziekkeuze. We gaan naar Eddie Vedder luisteren, geloof ik, met Society. Vanwaar deze keuze? Dat Society, dat komt uit Into the Wild. Wat natuurlijk een prachtige illustratie is van een jong mens. Die zich niet meer goed onderdeel voelt van de maatschappij. En ik denk dat heel goed past bij dit coronagesprek. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. You're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Wakker voor de wetenschap. Focus op NPO Radio 1 met Steven Smit. Nog altijd bij mij te gast is Odilia Lacuye. Zij is ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Utrecht en deed onderzoek naar de impact van de coronacrisis op jongeren. Vanaf dit najaar houdt de GGD de coronagezondheidsmonitor jeugd onder scholieren van het regulier voorgezet onderwijs. En de leerlingen worden bevraagd op thema's als eenzaamheid, mentale gezondheid, bewegen en de gevolgen dus van de coronacrisis. Ja, zitten we er hiermee als maatschappij nou meer bovenop dan aan het begin van de crisis? Of hebben we nog steeds te maken met een stille ramp volgens jou? Nee, ik denk dat we het nu veel beter doen. Ik vind zeker dat we tekort hebben geschoten aan het begin. Maar ik denk dat er is nu veel meer. Er is veel meer onderzoek. We weten welke thema's belangrijk zijn. Zo'n monitor, hè, die wordt heel breed uitgezet. Dus daar krijg je een nog beter beeld van. Er zitten ook thema's in die GGD-monitor die eerder nog niet zoveel aandacht hebben gehad. Dus hè, bijvoorbeeld echt meer traumatische gebeurtenissen, bijvoorbeeld voor jongeren. Ik geloof dat ze ook vrij veel aandacht besteden aan het thema seksualiteit. Daar was ook nog wat minder aandacht voor geweest. Dus ik denk dat we daar ook wel een in-house sprint mee aan het maken zijn qua kennis. En hopelijk daarmee ook bij kunnen dragen aan het debat en aan het beleid. Want dit lijkt veel op wat jij al hebt gedaan eigenlijk. Dus moet ik dit zien als een soort vervolgstudie? Of pakken ze dit weer helemaal van begin af aan op? Nou ja, dit is sowieso nu een ander moment. Hè. We hebben relatief in het begin onderzoek gedaan. En dit is natuurlijk wat meer aan het eind hopelijk van de hele crisis. Ja, precies. Het staat er in principe los van. Het lijkt qua thema's verder wel heel erger op. Ik noemde al wat dingen waar die monitor meer naar kijkt. Ja. En waar wij meer aandacht aan hebben besteed. Is specifiek die mijlpalen die ze horen bij jongeren. Dus die ontwikkelingstaken, dat zelfstandig worden. Hè, wat hoort er nou echt bij het volwassen worden? En wat voor impact had de lockdown, heeft de coronacrisis daarop? Op het bereiken eigenlijk van die mijlpalen, van die grote stappen die erbij horen. Daar hebben wij specifiek aandacht aan besteed. Wat minder in de monitor zit. Ja, en dat hebben jullie toen gedaan dus. Hè? En wat wordt er gedaan met die conclusies die jij hebt getrokken in je onderzoek? Wordt daar ook iets mee opgepakt? Is daar ook iets in de praktijk mee gedaan? Het was eigenlijk mijn onderzoek, wat ik dan met anderen heb uitgevoerd. Dat was één project van 5 projecten die een beetje bij elkaar hoorden in het kader van een initiatief van de Nationale Wetenschapsagenda. En de eerste resultaten daarvan is in een memo met aanbevelingen aangeboden aan Rutte voor de zomer. En daarnaast, dus dat hoop je natuurlijk dat daar wat mee gebeurt. Ja, dat daar beleid op wordt gemaakt. Ja, maar je ziet dus wel, ook met Stef Blok bijvoorbeeld, dat er gewoon meer aandacht voor is nu. Dus ik denk dat op zich goede stappen zijn. En anderzijds helpt het ons ook gewoon om beter te begrijpen hoe jongeren zich ontwikkelen. En dat publiceren we in wetenschappelijke artikelen. Die misschien niet zozeer door jongeren zelf of hun ouders of leerkrachten wel de wetenschap verder helpen en daarmee bij een volgende crisis of ook breder over de ontwikkeling van jongeren. Zeker in zo'n unieke situatie die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Ja, zeker. Zeker. Dat geeft natuurlijk nieuwe en unieke inzichten. Maar ik denk dat zou ons weerbaarder kunnen maken. En de kennis die we daarmee vergaren zou ons weerbaarder kunnen maken. Mocht er ooit onverhoopt, laat ik dat erbij zeggen, een nieuwe crisis ontstaan. Ja, dat zeker. Dat zeker. Dat hele waardevolle inzichten geeft. Maar ook dat het die inzichten die kunnen ook wel vertaald worden naar andere gebeurtenissen. We weten nu ook meer hoe ingrijpende gebeurtenissen een effect hebben op het leven van jongeren. Daar zegt het ook wat over. En die ingrijpende gebeurtenissen kunnen ook wat anders zijn dan een epidemie. Ja, precies. Ja. En over hulp, welke hulp kunnen jongeren beschikken als het niet zo goed met ze gaat? Waar kunnen ze dan terecht? Dus los van zo'n grote crisis als nu, maar misschien ook een kleine crisis of andere dingen zoals jij ze noemt. Ja, ik denk dat, en dat is iets wat echt in een stroomversnelling is gekomen nu de afgelopen maanden, dat er echt veel mogelijk is. Het probleem is dat de weg naar hulp soms moeilijk is voor jongeren. Maar met een beetje googelen kom je in een heel eind. En je ziet dat veel websites ook de mogelijkheden wel samenvatten. Bijvoorbeeld zo'n website Jongerenhulp Online. Die heeft een heel mooie lijst van wat er allemaal mogelijk is. En wat mijn favorieten daarbij zijn zeker een Alles Oké. Okay, waarbij wat specifiek gericht op jongeren van ongeveer 18 tot 24 jaar. Waarbij jongeren kunnen bellen of chatten. Voor een luisterend oor en misschien ook wat hulp en advies. Maar ook bijvoorbeeld At Ease biedt psychologische hulp voor jongeren die heel laagdrempelig is, waar jongeren eigenlijk gewoon in binnen kunnen lopen. Dus er bestonden deze organisaties al of is dit een soort uitwas van die coronacrisis? Dat verschilt een beetje. At Ease bestond al, maar ik denk dat nu een toch misschien nog een groter publiek aanspreekt. Maar Alles Oké is nieuw. Oké, en waarom is, jij zei dat is een van mijn favorieten of de favoriet, waarom is dat? Nou, ik denk dat je het eigenlijk kan zien als een soort kindertelefoon voor jongeren. En ik denk dat juist voor jongeren, dat we vaak dan denken aan zo'n bel, dat je een nummer kan bellen, dat je denkt dat is meer voor eenzame bejaarden of kindertelefoon is voor kinderen. Mm. En dat er nu ook is en ook meer via chat bijvoorbeeld voor jongeren, dat heel laagdrempelig, goed vindbaar en heel nuttig is. Dus dat is toch wel belangrijk. En fijn dat we dat dan met z'n allen toch hebben opgebouwd na die stille ramp helemaal aan het begin. Zeker, want ik verwacht ook eigenlijk wel dat blijvertjes zijn. Dus dat is zeker heel waardevol. Ja, mooi gezegd. Dan gaan we afsluiten met jouw laatste muziekkeuze. Billie Eilish met Getting Older. Voor wie haar niet kent, wie is zij? Ja, zij is eigenlijk nog heel jonge artiest. Zij is 19, net 20. Ja, en zij heeft volgens mij heel veel muziek ook gemaakt met haar broer gewoon thuis. En zij heeft een enorme fanbase van jongeren. Eigenlijk de jongeren waar wij het nu over hebben. Hè? Die enerzijds heel kwetsbaar zijn. Maar anderzijds laat zij ook heel mooi zien, ook in haar liedjes, hoe enorm veerkrachtig juist deze generatie is. Ja, en zij is heel erg open daarover. Ook over haar eigen problemen die ze doormaakt. Maar er is ook heel veel discussie rondom haar. Critici beweren bijvoorbeeld dat ze zelfdoding onder jongeren romantiseert. Anderen zeggen dat ze juist een stem geeft aan angstgevoelens, depressiviteit, wat onder veel jongeren leeft. Wat vind jij? Ja, ik denk dat eigenlijk wel naast elkaar kan bestaan. Hè? Er zijn denk ik wel jongeren Dat romantiseren, dat weet ik niet. Dat weet ik niet of je dat of dat het echt is. Maar ik kan me wel voorstellen. Dat is natuurlijk een beetje het lastige. Hè? Je wil met het bespreekbaar maken van psychologische problemen. Hè, dan krijg je soms ook dat je dat samen daarover gaat hebben. In het kader misschien van dat soort muziek. En dan zou dat het een beetje kunnen versterken. Maar ik denk dat in een ze is ook heel kwetsbaar, hè? Ook in de liedjes. Maar ze is tegelijkertijd ook heel ruig. Ja, het is ook een stoere dame. Ja, ik het zo en zeggen. Ik denk dat die risico's echt in het niet vallen bij hoeveel herkenning er is voor die van al die tieners en jongeren als ze die liedjes horen. En dat ze dat heel mooi doet. Ja, en dan het nummer waar we nu naar gaan luisteren, Getting Older. Maar waar gaat dat over? Dat zegt het misschien al een beetje, de titel. Ja, het is eigenlijk het is denk ik, het laat heel mooi zien, die transitie naar volwassenheid. Maar specifiek in het liedje zitten ook wel verwijzingen naar hele heftige gebeurtenissen die zij heeft meegemaakt. En die haar eigenlijk vormen en volwassen maken. Oké, okay, heel mooi. Zeer toepasselijk dus. Ik ga het voor je draaien. En ja, ik wil je heel hartelijk danken voor je komst aan de studio. Dilia Lakuijen, ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Utrecht. Dankjewel. Dankjewel. I'm getting older, I think I'm aging well. I wish someone had told me I'd be doing this by myself. There's reasons that I'm thankful, there's a lot I'm grateful for. But it's different when a stranger's always waiting at your door. Which is ironic, 'cause the stranger seemed to want me more than anyone before. Anyone before. Too bad they're usually deranged. Last week I realized I crave pity. When I retell a story, I make everything sound worse. Can't shake the feeling that I'm just bad at healing. And maybe that's the reason every sentence sounds rehearsed. Which is ironic, because when I wasn't honest, I was still being ignored. Dying for attention, just to get an inclusion. Things I once enjoyed just keep me employed now. Things I'm longing for, someday I'll be bored of. It's so so much until we don't. I'm getting older, I've got more on my shoulders, but I'm getting better at admitting when I'm wrong. I'm happier than ever, at least that's my endeavor, to keep myself together and prioritize my pleasure. To be honest, I just wish that what I promised would depend on what I'm giving. Not on his permission, wasn't my decision to be abused. Things I once enjoyed just keep me employed now. I'm longing for someday I'll be bored of. It's so weird that we care so much until we don't. But next week, I hope I'm somewhere laughing. For anybody asking, I promise I'll be fine. I've had some trauma, did things I didn't wanna, was too afraid to tell ya, but now I think it's time. Billie Eilish met Getting Older. Wil je midden in het gesprek van presentator Steven Smit met ontwikkelingspsycholoog Odilia Lakuij, of wil je gewoon meer mooie verhalen uit de wetenschap horen? Alle gesprekken van Focus die zijn 24 uur per dag te beluisteren in onze podcast Focus Wetenschap. Die vind je in je eigen podcast-app of via de website van NPO Radio 1. Zometeen hoor je de nieuwste docs, maar eerst het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. Drie uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Vlaanderen gelden vanaf vandaag minder strenge coronaregels. In onder meer winkels, de horeca en op school vervalt de mondkapjesplicht. Die versoepeling geldt niet voor Brussel en Wallonië. In het openbaar vervoer en in de zorg moet in Vlaanderen nog wel een mondkapje worden gedragen. Verder gaat het Belgische nachtleven na anderhalf jaar sluiting weer open. Bezoekers moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien. De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben ingestemd met de noodbegroting. Daarmee is op het laatste moment een gedeeltelijke sluiting van de overheid voorkomen. Door het akkoord kunnen nationale parken en musea open blijven en kunnen salarissen van veel ambtenaren worden uitbetaald. Om nieuwe problemen te voorkomen moeten Amerikaanse politieken de komende tijd eens worden over verhoging van het schuldenplafond. Dat is het maximale bedrag dat de Amerikaanse overheid kan lenen. Het overleg tussen Polen en Tsjechië over een omstreden kolenmijn is mislukt. De Poolse mijn ligt in het grensgebied met Tsjechië en veroorzaakt onder meer luchtvervuiling. Tsjechië wil daarom dat de mijn sluit, maar het is niet gelukt om daarover met Polen een akkoord te bereiken. In mei bepaalde het Europese Hof van Justitie dat de kolenmijn voorlopig dicht moet, maar Polen weigert dat. Het land moet de Europese Commissie daarom een €500.000 per dag betalen, zolang de mijn open blijft. De Braziliaanse voetballegende Pelé is na bijna een maand ontslagen uit het ziekenhuis. Begin september werd bij hem een tumor in zijn darmen weggehaald. De kanker was ontdekt tijdens een routineonderzoek. De 80-jarige Pelé moet nog wel chemotherapie ondergaan. Pelé is nog altijd topscorer aller tijden van het Braziliaanse nationale team. Het weer. In het noordwesten af en toe regen. In de rest van het land is het droog. Aan zee staat een stevige wind en het is een graad of 11. Overdag vanuit het westen bewolking en in de middag op steeds meer plekken regen. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Dit uur hoor je weer de beste podcast van NPO Radio 1. Zoals elke werknacht tussen 3 en 4. Straks gaan we zoals elke vrijdag weer op ruimtereis met Hens Zimmerman. Maar ik wil beginnen met de nieuwste docs. We reizen af naar de jaren 70. Een tijd waarin het idealisme hoogtij vierde. Een tijd waarin de geest van de jaren 60 nog prominent aanwezig was in de samenleving. De gemeente Utrecht laat dan een tiental flats bouwen in de wijk Overvecht. En dit zijn flats die niet alleen meer ruimte en comfort moeten bieden aan de bewoners, maar die ook een harmonieuzer gezinsleven moeten stimuleren en contactstoornissen moeten tegengaan. Idealen die zelfs voor die tijd erg hoog gegrepen lijken. Hoe was het daar toen en hoe is het daar nu? Programmamaker Veerle van Dieren woont sinds 2018 in een van deze flats. Ze besluit de geschiedenis van de flats in kaart te brengen en stelt de vraag: wat is er over van het idealisme van toen? Luister naar de geplande commune. In 2018 komen mijn vriend en ik te wonen in de experimentele flats. Dat zijn flats met een bijzondere woonvorm. Als je via het trappenhuis omhoog gaat en dan door een klapdeur gaat, kom je op een grote hal terecht. De voordeuren van de appartementen komen uit op deze hal, waar je elkaar kan ontmoeten. Omdat je dus voor een deel samenleeft op de hal, hebben we moeten hospiteren bij onze buren. Dat doen we op 14 augustus 2018, precies op de dag dat we terugkomen van een familiebezoek op de Filipijnen. Ondanks mijn jetlag ben ik klaar wakker, alsof ik het gevoel heb dat dit misschien wel de enige kans is. We wonen op dat moment in een tijdelijk huis waar we op korte termijn uit moeten. En we hebben alles al geprobeerd. Maar zelfs in de Filipijnen blijf ik eraan denken. Maar dan winnen we een lot uit de loterij. Want de dag na onze kennismaking op 14 augustus horen we dat wij het zijn geworden. Het is gelukt. We hebben gewoon een huis. Maar we hebben geen apparatuur alleen, dus ik weet niet of het dan echt veel zin heeft om hem... Inmiddels woon ik er alweer 3 jaar. Met zoveel plezier dat ik me heb aangesloten bij de bewonerscommissie en dit jaar zelfs een groot buurtfeest organiseer. Een loterij houden. Oh ja. Dat is, vind ik een beetje ouderwets, maar het is wel heel leuk. Ja, maar ik ben natuurlijk ook ouderwets. Want onze experimentele flats bestaan dit jaar precies 50 jaar. Ja, zo'n rat, man. Dat is een goed idee. Echt leuk. Dat niet vieren leek me zonde. Want naast dat ik nog steeds blij ben met überhaupt een huis, realiseer ik me ook steeds meer wat voor plek dit is. Of liever gezegd, was. Ik heb gehoord dat mensen vroeger hun huis in de binnenstad van Utrecht verlieten om hier in Overvecht, een buitenwijk van Utrecht, te komen wonen. Nou, ik ben gaan kijken en ik was verkocht. Het voldeed helemaal aan wat ik als ideaal had om te wonen. Dus dat je iets voor jezelf helemaal had, dus zo'n flat met al je eigen dingen, maar ook een mogelijkheid tot gemeenschappelijkheid. We ruilden kleren en we knipten elkaars haar. En je werd wakker en dan zet je de voordeur open. Dat is een beetje het... En dan kwamen er allerlei mensen gewoon langs. En ik hoor dat de flats vroeger de communeflats werden genoemd. Onze buren die zeiden van, oh, we zijn zo blij dat jullie zijn komen wonen. Want wij konden af en toe ons huis bijna niet bereiken. Want dan was die hele hal was één en al matras. En dat zij springend over die matrassen gewoon hun huis uit moesten. Maar verhalen over communes in de jaren 70, die heb ik wel vaker gehoord. Wat mij zo fascineert, is dat deze flats niet zijn ontworpen door een langharige hippie, maar door ene W.A.H.W.M. Jansen. Een keurige zestiger met een grote grijze snor. Directeur van de toenmalige gemeentelijke bouw- en woningdienst in Utrecht. Ja, dat kan ik wel achterlaten. We kunnen hem, het is natuurlijk ook zo. Bettina van Santen is bij me op bezoek. Ze is architectuurhistoricus bij de gemeente Utrecht. Ja, deze vind ik zelf ook altijd... Ik heb inmiddels al heel veel verhalen gehoord over communes en over een wilde begintijd. Maar ik wil heel graag weten welke ideeën zaten er eigenlijk achter deze flats. We zitten aan tafel in mijn woonkamer. Ze haalt een vergeelde folder tevoorschijn met op de voorkant knalroze letters. Het is een hele leuke folder verschenen toen men deze experimentele flats maakte. In alternatieve spelling, dat vind ik nog het allermooiste. En er staat hier heel mooi in dat het wonen niet langer voor de happy mooi wonen voor de happy few is. En dan happy schrijf je met H-E-P-P-I-E en few F-J-O-U, O-E. Dus het is gewoon letterlijk, het is een tijdje heel populair geweest begin jaren 70. Een beetje anti-regels, hè, anti-autoritair. Maar goed, ik wou even een citaat en dat geeft wel iets over het nieuwe wonen. Even kijken hoor, nieuwe ontwikkelingen. Als de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in de huisvesting en het wonen in het algemeen kunnen worden aangemerkt, de vergroting van de vloeroppervlakte van de woning, de toepassing van centrale verwarming met een S. En dan staat er, beide factoren hebben ertoe geleid dat de mogelijkheden zijn vergroot om afzonderlijk, zowel als in gezinsverband, een harmonieuzer leefpatroon op te bouwen. Bovendien, en daar ging het mee om, biedt deze ontwikkeling de ouders de gelegenheid, mede gestimuleerd door een grotere openheid op dit gebied en een zich nog steeds wijzigende ethiek, tot een ruimere beleving van de seksualiteit te komen. Dus in een voorlichtingsfolder van de gemeente staat dat deze woningen ruimte bieden aan ouders om tot een wat vrijere vorm van seks te komen. Nou, geweldig, toch? Bizar, eigenlijk. Nou ja, en dat is wel echt de jaren 70. Je zou kunnen zeggen, die toegenomen welvaart zorgt er inderdaad voor dat mensen over veel andere dingen gingen nadenken dan ik heb een dak boven voor mijn hoofd. Een gemeente die zich bekommert om het welzijn van bewoners, tot aan de slaapkamer toe. Het klinkt revolutionair. Hoe moet ik die tijd begrijpen? Deze houding van de overheid heeft volgens Marcel Barcelay, onderzoeker van het programma Experimentele Woningbouw, alles te maken met de jaren daarvoor. Eind jaren 60 is driekwart van de nieuwbouw een galerijflat. Opeens kwam er een woord in zwang dat heette flatneurose. Wat een beetje de idee was dat het dus, dat, laat me zeggen, de man die ging dan weg en de kinderen gingen naar school en de vrouw die zat dan overspannen thuis met de sherry. Het was natuurlijk nog een vrij traditionele maatschappij, dus vrouwen die overdag thuis zaten en niemand tegenkwamen. Misschien dat je af en toe boodschappen doet, maar het was ook nog wel de tijd dat er nogal langs de deur kwam. Maar dan in een aantal flats had je daar ook een boodschappenliftje voor. Dus als je wilde, hoefde je de deur niet uit. En het werd gezien aanvankelijk als een soort luxe. Maar ja, misschien kunnen wij ons nu nog wat beter voorstellen dat je op een gegeven moment ook wel een beetje tegen de muren opvliegt. Er komt grote maatschappelijke kritiek op deze manier van bouwen. Het moet anders. Daarom komt minister Schut in 1968 met een financiële impulssubsidie, experimentele woningbouw geheten, bedoeld om vernieuwing in de woningbouw te stimuleren. Er is een heel interessant promotieonderzoek van Nauta Vrezen, die eigenlijk beschrijft hoe er een soort omslag plaatsvond in die periode van eigenlijk een soort kwantiteitsdenken in de woningbouw naar kwaliteit. Van kwantiteit naar kwaliteit. Minister Schut stuurt 6 A4'tjes naar de verschillende gemeentebesturen. Met daarin de boodschap, heb je een plan, stuur het in. Jansen laat er geen gras over groeien, want hij kan 3000 gulden subsidie per woning krijgen. Als een van de eerste dient hij een plan in. Tuurlijk, ja. Als je geen last van de kat hebt, vind ik het allemaal best. Ik ben bij Pim. Hij woont ook in een van de flats. Hij heeft er hoogte van gekregen dat ik bezig ben met de organisatie van het jubileum en tipt mij een oud krantenartikel uit Trouw van 1969, waarin Jansen wordt geïnterviewd. Want wat staat hier? Kan je het eens voorlezen? Voor de heer Jansen is de homo ludens, spelende mens, een concreet gegeven. De woonhal, een van de bijzondere elementen in de experimentele flat, geïnspireerd op vroegere woonbeschavingen, is de sociale ruimte waar mensen met elkaar kunnen communiceren en kunnen creëren. De woning, het gezin, is de beste trainingsplek waar men zich oefent, leert argumenteren om buiten minder contactstoornis te hebben. De woning moet de mogelijkheid bieden om een liefdesgemeenschap naar binnen te halen. We spreken hier over een serieuze directeur, serieuze architect die het heeft over een liefdesgemeenschap waar mensen samenleven. Er waren dus nogal wat mensen die dit raar vonden. We citeren nogmaals Dagblad Trouw, 23 april 1969. Het is duidelijk dat de heer Jansen op weg is. In een dagblad werd hij onlangs een ernstige fantast genoemd. Ook vinden mensen hem een naïeve idealist. Een naïeve idealist. Blijkbaar gingen ook voor die tijd de ideeën van directeur W. Jansen ver. Maar hoe naïef was zijn opzet? Hoe pakt het project uit? Via een krantje dat destijds in de flat verspreid werd, kom ik Nina op het spoor. Het eerste kind dat daar geboren is. En wij gingen ook allemaal met elkaar, ontmoeten we elkaar 's ochtends op de hal, gingen uren spelen. Nou, die ouders konden prima nog even uitslapen of whatever. Doen wat ouders doen. En wij hadden daar een enorm speelparadijs. Er was een oud bed waar geen matras meer op was, maar met veren. Dat was een trampoline. Deden we ook salto's. We gingen verkleed met de meest waanzinnige outfits. Deden we daar hele toneelvoorstellingen. Nina is niet het enige kind. Er trekken 180 gezinnen in de 10 flats. De meeste met kinderen. Een van die kinderen is Maaike. Die hal, daar kon je ook als 3-jarige was je daar al in je eentje. En kon je al binnen die beveiligde omgeving op ontdekkingstocht. En kon je al bij andere mensen binnenlopen. Kijk, de afspraak was als de voordeur dicht was, dan was het niet storen. Of dan was je niet thuis. Als de voordeur open was, dan was het eigenlijk de uitnodiging welkom, kom binnen. Ook als onze ouders weggingen of even een avondje pad of iets met z'n tweeën gingen doen, dan was er altijd wel iemand. De deur was altijd open. Ja, dus je kon makkelijk bij anderen binnenlopen. En je was ook nooit echt alleen. Fieke, Maaike's moeder. Als je ze in bed had liggen, dan kon ik nog naar volleybaltraining. Of ik kon naar de film. Of destijds was ik ook nog even een poosje lid van de Femsokgroep. Feministisch socialisten, weet je wel. En je had helemaal niet het gevoel van, oh god, die kinderen worden weer de dupe van de moeder op pad moet of zo. En hun vader nog aan het werk is en er is niemand bij ze. Dat was nooit in vraag. En dat voelde heel comfortabel, vond ik hoor. Nou, ik weet ook wel dat de mensen die om deze flats woonden dachten dat dit een commune was. En dat we hier allemaal naakt rondliepen. En dat ik misschien wel het kind was van de buurman. Ik zou het bijna vergeten. Hoe zit het met de verhalen over de commune flats? Die moeten toch ergens vandaan komen? Fieke vangt regelmatig wat op. Dat er wel relaties waren in andere flats en dat mensen vreemd gingen. Maar bij ons in de flat was dat eigenlijk niet aan de orde. En net als ik het onderwerp dan maar wil laten liggen, ontmoet ik Jenny. Ik tref haar in de hal als ik posters ophang voor het jubileum. Jenny woont nog steeds in de flat en ze laat iets los over haar eerste buurman. Ik ga bij haar op bezoek. We hadden bijvoorbeeld een buurman en hij was psycholoog seks. En hij experimenteerde altijd met joints en met vliegenzwammen en met paddenstoelen. En hij had altijd gezegd van, nou, we gaan nog eens een keertje potje pokeren. Toen hebben we een potje gepokerd, maar met dat pokeren moesten we om de beurt een kledingstuk uittrekken. Nou, er zat ook iemand van beneden bij. Die moest iedere keer naar beneden, naar de man toe van, mag ik dat wel uittrekken van jou? Maar als ik haar vraag of er ooit iets met een buurman is gebeurd, antwoordt ze, als je verliefd bent, ga je wel veel gauwer met iemand wat delen of naar bed. Maar als je elkaar goed kent, gebeurt dat niet. Jenny zag haar buren als te dichtbij om er verliefd op te kunnen worden. Dat is ook het beeld dat ik krijg. De buren in de flat lijken bijna wel familie. Ja, je bent wel zelf verantwoordelijk voor je gezin, maar voor je eigen kinderen. Maar je voedt ze wel zelf op, maar ook wel een beetje met elkaar. Wat eigenlijk nu heel erg weg is. Hè? Als je kijkt in, mensen durven elkaar niet meer aan te spreken of andermans kinderen aan te spreken op ongewenst gedrag. Nou, dat gebeurde daar op een heel natuurlijke manier. Ik kan vrij makkelijk met allerlei type mensen omgaan. En ik denk dat dat ook wel komt omdat ik hier opgegroeid ben. En als ik nu mensen ontmoet die hier opgegroeid zijn, dat zijn allemaal zeer sociaal vaardige mensen. Ik vraag me soms af als ik daar niet had gewoond met die drie kleine kinderen, of wij dan zo goed in shape waren gebleven met elkaar. Anders was je relatie misschien best wel meer onder druk komen staan. Met drie kleine kinderen in zo'n hoogbouwflat en geen kant op kunnen s'avonds. En nu kon ik dat wel. Ik denk terug aan het beeld van de overspannen vrouw met de sherry. De opzet van de flats lijkt geslaagd. Flatneuroses werden tegengegaan. Wat me nog meer opvalt is de mate waarin het samendoen door de bewoners werd omarmd. Tegenwoordig laat bijna niemand meer zijn deur openstaan. Na alles wat ik heb gehoord, zie ik het wel zitten om iets meer samen te doen. Ik doe een voorzichtige poging. Hallo, hi. Ik ben van de... Zo, het had even op adem komen. Yeah. Ik ben van het jubileum van de experimentele flat. Okay. Even kijken, er is in de avond ook een buurtbuffet. Ik weet niet of u daar aan mee wil doen of even over na wil denken. Nee hoor, nee. U gaat daar niet aan meedoen. Nee. Dan houdt dat op. Nou, helemaal goed. Fijne avond, hè? Doeg! Maar dat is nog niet zo makkelijk. Wat maakte dat het toen zo goed lukte? Ik vraag het aan socioloog Bas van Stockholm. Die tijd van de verzuiling kwam ten einde. En daarvoor in de plaats kwam toch veel meer de individuele beleving. Authenticiteit kwam op de voorgrond te staan. Als kritiek op een stedelijke ontwikkeling die veel te veel gepland was, grootschalig van aard was. Dus was er dus een hang naar kleinschaligheid en ook naar de groepsvorming, het samen doen. Het samen doen beperkte zich niet alleen tot de eigen hal, maar reikte zelfs voorbij landsgrenzen, zoals bij BIEM. Met mijn vrouw, eigenlijk al een maand nadat we in Overvecht waren kwamen wonen, hebben we ons bij de Wereldwinkel Overvecht aangesloten. BIEM komt in 1973 in de flats wonen met zijn vrouw Lin. Hij heeft haar ontmoet in Singapore, waar hij ontwikkelingswerk deed. Ze hebben ook een dochter, Emmeline. In die beginjaren worden ze medeoprichters van de werkgroep Mensenrechten Singapore-Maleisië. En daar zijn we heel actief mee geweest, ook omdat vrienden van ons in beide landen activisten waren en meerdere ervan daar ook gearresteerd zijn geworden en voor sommigen langdurig gevangen zijn gezet zonder enige vorm van proces. De experimentele flat blijkt voor een wereldverbeteraar als BIEM de ideale habitat te zijn. Ons flat en de hal was natuurlijk een ideale vergaderplek. En daar kon je allerlei mensen weer te bedden leggen. We hadden stapels matrassen en we hadden met de buren daar hele goede relaties over. Zelfs Arend, mijn buurman, die is toen ook penningmeester geweest van die werkgroep. Omdat we iemand nodig hadden die een beetje overzicht kon houden. Ja. En Arend, dat was toen de buurman jarenlang. Pim's dochter Emmeline. Dat was ook eigenlijk gewoon tweede papa. Dat was een enorme, nou ja, geitenwolle sok, zou je hem nu noemen. Een grote baard en ruitjeshemden. Echt een docent, hij was docent scheikunde. Altijd bezig met minder bedeelden in de samenleving. Nou, daarin vonden hij en mijn ouders elkaar natuurlijk heel erg. Niet alleen Arend, maar ook de andere halbewoners gaan mee in het engagement van Biem en Lin. Wij huurden trouwens ook heel lang een kamer van de buren van de moeder van Muriel. Want die woonde maar met z'n tweeën in zo'n vierkamerflat. En wij woonden hier met z'n vieren met twee mensen die ook heel hard werkten en stapels papieren hadden. Dus hadden we gewoon een extra kamer daar in de flat. En in de andere flat van Wim woonde die Filipijnse. En die heeft daar nog een baby gekregen. Daar zat ik natuurlijk ook heel vaak. Ze stellen niet alleen hun woningen voor elkaar open, ze delen ook meer. Arend kwam er ook in samen met Gwen. En daar bij hen verbrak ook de relatie. En toen was Arend daar zeer bedroefd over. Ja, toen hebben we ook veel met Arend gepraat en opgevangen enzovoort. Dus daar is toen ook wel een versterking van de relatie door ontstaan. Mijn moeder was altijd eigenlijk veel meer met de werk bezig dan met het gezin. Dat is... Ja, dat is gewoon zo. En die zei ook vaak van, hey, ik kom zo laat thuis. En dan was het makkelijk een uur of twee uur later. En mijn vader werkte gewoon, die was wel heel duidelijk in zijn afspraken. En als hij er om 6 uur was, dan was hij er ook. Maar soms, als hij ook druk was, en hij was ook vaak in het buitenland, want hij werkte ook in de ontwikkelingssamenwerking. En hij was er niet, en Lin kwam ook alsmaar niet. Dan liep ik gewoon ergens anders naar binnen en dan ging ik daar eten. Want je kon altijd overal aanschuiven eigenlijk. Dat vond ik ook echt super fijn. Ja, er was altijd wel iemand. Ja. Ja. Wat denk je nu als je aan die tijd denkt? Ja, ik zie vooral heel veel vrolijkheid en heel veel, vooral open deuren. Ik moest echt, toen ik terug was, heel erg wennen aan het feit dat iedereen zijn deur dicht had. Ik vond het zo raar. In 2003 komt Emmeline, nu met haar eigen gezin, weer in een van de flats wonen. En er valt daar meteen iets op. De gezamenlijkheid was absoluut veel minder. Zoals ik al zei net, ik vond dat open deurenbeleid vond ik zo leuk, maar dat deed niemand meer. Nog steeds hartstikke leuk flats hoor. En wij zijn natuurlijk wel dat ook wel weer een beetje begonnen bij ons in de flat toen. Maar het was lang niet meer zo vanzelfsprekend als het vroeger was. De meeste hallen, en waar wij kwamen wonen ook, die waren gewoon super kaal. Omdat er gewoon dan toch mensen woonden die er later waren gekomen waarschijnlijk. Die niet hadden meegemaakt van, oh ja, dit is ook een woonruimte. Je kan hier gewoon gebruik van maken. En dan hoef je eigenlijk maar te beginnen. En dat doet Emmeline. Ze maakt van de hal weer een leefruimte. Die haar drie kinderen omtoveren tot een speelparadijs. En dan is er ook heel veel speelgoed. Dan merkt ze iets wat haar als kind nooit zo was opgevallen. Dat het halleven ook wel iets van bewoners vraagt. Dan is er ook wel eens iemand op de hal die dat niet zo leuk vindt. En opruimen is ook absoluut niet mijn sterkste kant. Of dan vind ik het opgeruimd, maar degene die daar ook woont niet. Ja, nee, dat is ook wel echt uit de hand gelopen en dat is niet leuk. Maar zeker met de familie Pars is het toen heel goed gelukt. We hadden het met Gerrit echt heel leuk en met die jongens die toen echt nog jong waren. Dan kwam er net eentje tegen, die is ook weer op de Sao Paulo gaan wonen. Dus dat is echt leuk. Dat je mensen zo lang blijft tegenkomen. En dat we toen blijkbaar zo hecht met elkaar zijn omgegaan, dat blije gevoel blijft gewoon. Geïnspireerd door haar herinnering begint Emmeline weer iets op de hal. Misschien is dat de reden dat daar nu minder gebeurt. Omdat we simpelweg niet weten wat er allemaal mogelijk is. Deze is ook wel erg leuk, denk ik. Ik ga bij Magda op bezoek, de partner van Arend. Die is helaas in 2013 overleden. Ik ben op zoek naar foto's om tentoon te stellen op het jubileum. Op veel verdiepingen is de hal nu een halve opslag. Of een kale ruimte van pakweg 60 vierkante meter. Ik vind deze heel leuk. Ja. Ja, en met deze foto's wil ik laten zien wat de hal kan zijn. Dan gingen de matrassen allemaal op de hal. Ja. Magda begint vrijwel meteen te vertellen. Dus ik heb ook wel op een zondagochtend dat ik de deur uitstapte bij Arend boven, zat die hele hal vol met knielende Filipijnse mensen die daar een geïmproviseerde heilige mis, weet je, zo'n katholieke mis volgen. Nou, ik wist niet wat ik zag. Ik zag het echt stampvol. Maar ja, dat is zo leuk van zo'n hal. Er is zoveel mogelijk op die manier. Nou, ik zal je dadelijk een foto laten zien van mijn dochter met een vriendje. Ze was een dreumes. Dan glijden ze allebei over de hal. Hadden ze afwasmiddel over de linoleumvloer gesmeerd. En dan hadden ze zich allebei uitgekleed. En dan gleden ze. Echt, het waren van die zeehondjes die daar aan het spartelen waren. Dat is geweldig. Of het een feest van een klassefeest van je kind. Of, nou ja, verjaardagsfeestjes op de basisschool. Dat ze hier allemaal naartoe kwamen. Ja, die hal die heeft zoveel betekend. Ik raak er eigenlijk nog een beetje vol van als ik over vertel, merk ik. Ja. Dat is echt heel waardevol, ja. De vroegere hal van Magda klinkt als een fijne plek. Een plek van ontmoetingen en van spel. Volgens socioloog Bas van Stokkem was dit gevoel typerend voor die tijd. Die jaren 60, hè, wordt vaak gezegd dat die doorgeschoten zijn. Ik denk dat het ook wel klopt, maar het had ook wel degelijk hele interessante ideeën. Mensen waren begeesterd, waren geëngageerd en wilden samen met de buren iets moois opbouwen. Maar geleidelijk aan zijn die mooie doelstellingen toch, denk ik, verwaterd. Kwamen die doelstellingen in het teken van de ik-samenleving, het narcisme, te staan. En daar kun je dus een boel vraagtekens bij plaatsen. Dat we nu meer bezig zijn met onze eigen doelen en wensen, dat herken ik zonder meer. Maar die tijdgeest waar wij het product van zijn, die staat niet los van maatschappelijke ontwikkelingen. Zo heeft Magda het halleven erg zien veranderen doordat een deel van de sociale huurwoningen is verkocht. De jonge kopers, die vaak erg modieus gericht zijn, wat ik heel leuk vind, hoor. Ik heb voor veel dingen dezelfde smaak. Maar ja, die willen dat allemaal er heel verantwoord uit laten zien. En dan mag niet een keer aan een brommer geknutseld worden. Ook al liggen er uitgebreid kranten en doeken onder. Ja, dat wordt als heel storend ervaren. De flats waren altijd in handen van twee woningcorporaties. Eén corporatie is de woningen in 2000 gaan verkopen. Magda heeft haar appartement gekocht. Jenny van het strippoker is blijven huren. Ook bij Jenny ga ik langs voor foto's. Hey, dit is een leuke foto. Was dit op de hal? Ja, dit is op de hal. Dus gewoon op een avond dat we bij elkaar zaten. Ja. Dan kijken hij met de baby en de klein kind. Heel geëmancipeerd. Ja. Ja, leuk. Met weemoed. Zie ik dan. Weemoed, kijk, ja. Ja, dat is natuurlijk weemoed als je dus dat denkt van dat het zo is geweest. Wat bedoel je met zo? Nou, dat het zo is geweest dat je dan bij elkaar zat. Ja, en dat gewoon zonder afspraak heel gemoedelijk ging. En nu, als je eens een keer een afspraak zou moeten hebben, moet je dat met mensen van je hal dus zeggen van, hebben jullie een keer zin om een keer koffie te drinken? Dus niet. Dus je moet alles plannen ook, hè? Ja, maar dat wordt gewoon niet gedaan. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het jammer vind dat het hier verkocht is en dat de saamhorigheid weg is. Het individualisme viert hoogtij. Jenny's teleurstelling begrijp ik eigenlijk wel. De verkoop van de woningen was vooral in het belang van de woningcorporatie, niet van de huurders. Misschien is dat wel de reden waarom ik zo gefascineerd ben door die tijd. Toen stond wonen als plek om te leven centraal. Nu is een woning zo vaak een rekensom. En die rekensom die heb ik als sociale huurder ook vaak gemaakt. Ik realiseer me dat ik aan het einde van de rit aan het kortste eind trek. En zo wil ik niet denken, want ik woon hier zo fijn. Volgens socioloog Bas zou wonen daar ook over moeten gaan. Over welzijn en niet over luxe. We zijn zo gestrest geraakt, vooral op het werk, dat we en masse ziek zijn. Velen beschouwen dat als een volksziekte. Dat is ook zo. Er is een grote behoefte aan relax zijn. De staccato-samenleving, zoals sommige sociologen zeggen, waarin alleen maar snelheid telt. Alles is in beweging en je moet meehollen, nooit stilstaan. Stilstaan is achteruitgang. Ja, je ziet dat heel veel mensen daaronder lijden. En het zou toch heel mooi zijn wanneer je woonomgeving daar nou ja, toch als een tegenwicht voor kan zijn. Hè? Een oase van rust waar je elkaar kunt ontmoeten. Elkaar ontmoeten als medicijn tegen te veel stress. De flat niet meer als tegenwicht tegen flatneuroses, maar juist als uithijgplek. De hal biedt genoeg mogelijkheden. We zouden er zelfs met z'n allen onze yogamatjes kunnen uitrollen. Ik vind het bijzonder dat een project dat 50 jaar geleden is bedacht nog steeds van waarde is. Dat denkt ook onderzoeker Marcel Barcelij, die het programma Experimentele Woningbouw evalueert. Ik vind dat het collectieve geheugen op dit moment wel tekortschiet. We wel wat meer mogen kijken en kunnen leren van de dingen die we al hebben gedaan. Wat we hebben gedaan was niet alleen kwalitatief bouwen, maar ook snel bouwen. In 1968 stelt minister Schut de regeling in en in 1971 worden de flats al opgeleverd. Dat vind ik dus ook een van de opvallende zaken. Hè, als we zeker vergelijken met hoe de bouw op dit moment in Nederland is geregeld. Alles wat er nu speelt rond op het gebied van de wooncrisis. Waarbij de afgelopen 30 jaar het mantra was van de markt kan het zoveel beter dan de overheid. Dus waarbij je ziet van, nou ja, wat is er nou in feite veranderd eigenlijk ten opzichte van de kredietcrisis van 10 jaar geleden in de bouw? Nou, dat is helemaal niks. Terwijl er dus eind jaren 60 ontzettend wendbaar en flexibel werd gereageerd op veranderende wensen of behoeftes van de mensen. Maar ja. Het is toch ook gewoon niet meer mogelijk in deze tijd. 6 kantjes, 6 A4'tjes en gaan. Waarom niet? Kijk, het is eerder gedaan, dus dan kan het toch. Het kan omdat het eerder gedaan is. Het kan omdat het eerder gedaan is. Maar ik vind het toch moeilijk om te geloven. Niet in de laatste plaats omdat ik twijfel of het lukt om mensen te mobiliseren om zich voor een verandering in te zetten. Wat dat betreft kunnen we wat leren van iemand als Biem. Zijn geloof in een betere wereld lijkt onwankelbaar. Rob Teunissen is onze gids bij het door het park lopen. Dus ik vraag vooral onze belangrijke gasten, de leden van de wijkcommissie en de manager van het wijkbureau Overvecht, die ik nog niet heb kunnen ontwaren, maar die we beneden direct wel zullen terug tegenkomen. Eind jaren 90 komt nog één keer de hele experimentele gemeenschap op de been. De gemeente wil de buurt verbeteren door een laan te bouwen vol met luxe koopflats. Deze laan zou deels in het park komen te liggen waar de flats staan. Dit park is in de begintijd door de bewoners zelf ingericht en onderhouden. Er komt al snel een actiegroep, Waan van de Laan. Biem sluit zich bij hen aan. En toen ben ik wel heel actief geworden om ook te bepalen, ja, denk erom, wij moeten niet de beuk erin zetten. Wij moeten ze aan de praat houden. Op een manier, hè, dat we ook, zeg maar, onze redelijkheid tonen dat er van alles in Overvecht moet gebeuren. Maar dat dure huizen niet helpen om de sociale problemen op te zetten. Dat is van begin af aan in ieder geval door mij heel sterk naar voren gebracht. En dat werd in de experimentele groep ook sterk gedeeld. Hè? En de anderen moeten zich maar bij de andere leden van de experimentele flatsiers allemaal kunnen informeren hoeveel, met hoeveel genoegen we hier wonen. Van de actie is een video gemaakt. We zien kinderen met groene smink, verkleed als bomen. Die worden gevolgd door een groep kleurig uitgedoste mensen. Er valt me iets op dat me al eerder is opgevallen in de verhalen van Biem. Want die schouw zelf, dat lijkt alles behalve inderdaad boos, maar dat is een soort van een en al vrolijkheid. Ja, dat is op zich ook waar. Kijk, dat kwam ook eigenlijk doordat we ervan overtuigd waren dat we de gemeente ervan konden laten doordringen dat wat zij bedacht hadden niet een oplossing was voor de problemen. We waren daar zo van overtuigd dat we eigenlijk al bij voorbaat aangenomen dat we onze zin zouden krijgen. En zo was het ook. Echt, dat, ja, ik was daar ook volledig van overtuigd. Ja, die krijgen we om. Ja. Dus dat was ook zo. Dat was ook vrolijk, hè? Mensen op de been krijgen. Biem lukt het. Ja, dan speelt denk ik de sociale verbeelding een hele grote rol. Onderzoek heeft uitgewezen dat bewoners die bezig zijn met de toekomst van de wijk en die kansen en mogelijkheden zien om een wijk aantrekkelijker te maken, dat verschaft trots. En het is dus een verbeelding van een aantrekkelijke toekomst die maakt dat mensen zich willen engageren en zich ervoor willen inzetten. Om te bewegen moeten we weten waar we naartoe willen. Maar er speelt volgens Bas ook nog iets anders mee. Iemand moet ook het voortouw willen nemen. En dat is niet meer zo vanzelfsprekend. Nou, gezag is een term die bij het grof vuil is gezet, ook sinds de jaren 60. Hè. Dat was verdacht, dat was iets vies. Maar ik denk daar wat anders over. Ik denk dat gezag in de vorm van of in de betekenis van legitimiteit geven aan, dat het nog altijd van belang is. Ook in onderlinge relaties. En dat zijn, mijn inschatting is dat we dat een beetje verleerd zijn. Of dat we daar onvoldoende aandacht aan geven. Omdat we nog altijd gezag eigenlijk iets raars vinden. Het verdraagt zich niet met democratie. Hè? Met gelijkheid of met gelijke zeggenschap. Hè? Maar gelijke zeggenschap, ja, dat kan ook heel vervelend zijn. Dat kan tot impasses leiden. Hè? Tot eindeloos geouwehoer. Een soort ongemak om het voortouw te nemen is iets dat ik zeker herken. Zou dat ook de reden zijn dat er zo weinig wordt geprotesteerd tegen de problemen op de woningmarkt? Omdat niemand meer voorop durft te gaan? Maar dan word ik ingehaald door de realiteit. Goedenavond. Een demonstratie in Amsterdam tegen de woningnood. Betogers willen dat er een oplossing komt voor de jarenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de stijgende huren in de vrije sector en de hoge prijzen van koopwoningen. En de boodschap is meteen duidelijk. Het woonbeleid moet veranderen. Duizenden mensen kwamen in Amsterdam bij elkaar om dat duidelijk te maken. Eindelijk, denk ik. Ook ons initiatief heeft iets opgeleverd. Het is gelukt. Er is een feest voor het 50-jarig jubileum van de flats. Dit zijn echt goede foto's van de flat, hè? Ja, kijk, echt, hè? Deze heeft, dat is de tekenaar van al die tekeningen. Dat is Ben Broos. Ah, oké. In de hoek van het veldje staat de foto-expositie. Er staan twee grote tenten en een tiental versierde kramen. Op het parkeerterrein naast het veld is een markt. Nou, dit is een kindje op moeders schoot. En dat is een kalangoe heet het. Kalangoe. Ja, maar het wordt ook wel bommenwerper genoemd. Omdat deze zaadjes, die vliegen er allemaal af. En dan komen weer nieuwe plantjes uit. Ja. Hartstikke leuk. In de grote tent staat een podium. Er treden 5 beentjes op. Stond verschrikkelijk naar Blasheim. Oh jee, ik wil het niet weten. Het stond verschrikkelijk naar... Er rennen kinderen rond, gesminkt als Spider-Man, als leeuw, als vlinder. Van diarree, komt ie allemaal. Het laatste grote flatfeest was in 2003. En ik wist niet zeker of het weer zou lukken. Maar blijkbaar was het experimentele flatgevoel helemaal niet weg. Hoefde het alleen maar aangeboord te worden. Eenmaal aangestoken bleken mensen, ondanks overvolle agenda's, bereid om zoveel te doen. Heb mis ik ergens iemand? Die 2 kraampjes moeten nog weg. Ja, en misschien hebben ze nog hulp nodig bij de banken, dat weet ik niet. Stiekem hoop ik dat dit het begin kan zijn van meer samen. Want dat samen doen geen moetje, maar juist ondersteunend kan zijn, is wat me na alle verhalen voor alles bijgebleven. Het zijn ook die verhalen die de reden zijn dat ik mij voor dit feest heb ingezet. Ik had dit nooit gedaan als ik niet op de een of andere manier geïnspireerd was geraakt. En Cher sluit de geblende commune af. Een documentaire van Veerle van Dieren. Meer bijzondere audioverhalen vind je in de podcast Docs op onze website of in je podcast-app. Dan nu muziek. Iets heel anders dan Cher wel, maar ook echt fantastisch. Dit is Bill Withers met Grandma's Hands. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hands. Soothe the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. Misschien dat je de melodie herkent van No Diggity van Blackstreet, maar dit was toch echt het origineel. Uit 1971, Bill Withers met Grandma's Hands. Focus. Met Ruben van Haften. De beroemdste ruimtemissie ooit is zonder twijfel de Apollo 11... waarmee de eerste mensen op de maan werden gezet. Maar de Eagle-module daarvan draait mogelijk nog steeds rondjes om de maan... en dat al meer dan 50 jaar. Hoe dat zit, vertelt Space Geek Hensje in deze aflevering van Zimmerman in Space. De column van vandaag borduurt voort op column 64... Daarin kwamen we tot de conclusie dat de landingsmodule of Ascent Stage van Apollo 10 na een slordige 50 jaar weer terecht is. Weet u nog wel? De Snoopy-module draait nog steeds met de aarde mee om de zon in een heliocentrische baan. Om te voorkomen dat deze column een saaie echo van column 64 wordt, zullen we ook een aardige berekening doen. Maar eerst het nieuws. De Ascent Stage van de Apollo 11, die wereldberoemde eerste keer dat de mens op de maan landde, is mogelijk nog intact en cirkelt in dat geval gewoon al ruim 50 jaar om de maan. Apollo 11 werd op 16 juli 1969 gelanceerd. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Het was de derde keer dat mensen de aardse invloedssfeer verlieten en naar de maan trokken. Roger, Eagle, send God. Roger, how does it look? Eagle has wings. Roger. Vier dagen later, op 20 juli 1969, landde Apollo 11 op de maan en stapten mensen voor het eerst in de geschiedenis op het maanoppervlak. Eagle has landed. De Apollo-maanlanders bestonden uit twee gedeeltes. Voor de terugkeer vanaf de maan werd alleen het bovenste gedeelte, de Ascent Stage, gebruikt om de twee astronauten en hun opgeraapte maanstenen in een baan rond de maan te lanceren. Fourth stage, engine arm ascent, proceed. Het landingsgedeelte, de Descent Stage, bleef op de maan achter en diende als lanceerplatform. Snel schoot de Eagle naar omhoog. Eenmaal in een baan rond de maan koppelden de astronauten de Ascent Stage aan de Command Module die al die tijd om de maan had gecirkeld. Toen een snelheid van 6500 kilometer bereikt was, kon opnieuw een baan om de maan worden gevlogen. die entering tussen Eagle en Apollo mogelijk maakte. De twee astronauten, in het geval van Apollo 11 Neil Armstrong en Edwin Aldrin, stapten vervolgens aan boord van die command module die bestuurd werd door Michael Collins. En na het overhevelen van maanstenen kon de sluis gesloten worden en de Ascent Stage afgestoten worden. En dit is waar ons avontuur van vandaag begint. De Ascent Stage van Apollo 11 had de naam Eagle, als in... De astronauten van Apollo 11 stoten de Eagle na gebruik af in een willekeurige maanbaan. NASA besefte een paar maanden later, tijdens de missie van Apollo 12... dat de Eagle mogelijk nog rondjes cirkelde om de maan. In een officieel statement van NASA staat... Lunar Module Eagle jettisoned from the command module on July 21, 1969 at 23:41 Universal Time. Impact site unknown. Hiermee suggererend dat de baan van de Eagle degradeerde tot het punt dat de Ascent Stage op de maan insloeg. Niemand heeft echter ooit ontdekt waar die impact site dan wel was. En daarmee komen we op een klein uitstapje over hoe we heden ten dagen kunnen kijken naar wat er op de maan geparkeerd staat of ingeslagen is. Ook omdat dit veelvuldig terugkomt in commentaar van mensen die twijfelen aan het feit dat we op de maan zijn geweest. Ik heb bijvoorbeeld meer dan eens gelezen dat als NASA zo graag zou willen bewijzen dat ze op de maan zijn geweest, dat ze dan gewoon de Hubble-ruimtetelescoop op de maan zouden kunnen richten en haarscherpe foto's maken van wat er dan op de maan staat. Uit het feit dat dat niet gedaan wordt, zou dan de samenzwering weer bevestigd worden. Meen je dat nou, Hens? Tegenhangers werpen dan tegen dat de Hubble niet op de maan gericht zou kunnen worden, et cetera, et cetera. Om te beginnen met dat eerste. Als iets niet gedaan wordt, is dat formeel gezien geen bewijs dat iets wel of niet waar is. We noemen dat ook wel argumentum ad ignoratiam of appeal to ignorance. Deze logische misvatting steekt van tijd tot tijd haar lelijke kop op in discussies. Een voorbeeld van Carl Sagan. Er is geen bewijs dat UFO's niet regelmatig de aarde bezoeken, dus bestaat intelligent leven buiten de aarde. U voelt aan alles dat deze bewering niet klopt, maar in het dagelijks leven gaat het er soms subtieler aan toe. Laten wij de feiten eens bij elkaar brengen. 6 keer landen mensen tot nu toe op de maan. Dat was met de missies Apollo 11, 12, 14, 15, 16 en 17. In totaal liepen er 12 mensen op de maan. De landingsplaats van project Apollo bevindt zich allemaal aan onze zijde van de maan. Er bestaan prachtige foto's waarop onder andere te zien is waar de astronauten hebben gelopen. Buzz is erecting the solar wind experiment now. De beste foto's op dit moment zijn van de Apollo 12, 14 en 17 missies en zijn gefotografeerd met de onbemande Lunar Reconnaissance Orbiter of LRO. Dit ruimtevaartuig draait al sinds 2009 rondjes om de maan en maakt foto's van het maanoppervlak. Omdat de maan geen atmosfeer heeft, kan LRO op een hoogte van 50 kilometer om de maan cirkelen. Op de maan zijn immers geen luchtmoleculen die tegen het ruimtevaartuig botsen, zoals op de aarde op die hoogte zou gebeuren. Omdat de LRO zo dicht om de maan draait, wordt er een scheidend vermogen van ongeveer 50 centimeter op het maanoppervlak bereikt. Ik zet wel een linkje in de show notes, dan kunt u met eigen ogen zien wat de LRO zoal heeft gefotografeerd. Die foto's zijn gratis te doorzoeken. Er is heel wat gevonden op de foto's, zoals de Surveyor 1... die momenteel functieloos op de maan geparkeerd staat. En ook bijvoorbeeld de inslaglocatie van de Indiase Vikram-lander. The Vikram Lunar Lander lost contact with controllers in India... just 2 kilometers above the moon's surface. De Apollo 11 Eagle-inslaglocatie werd echter nooit gevonden... en er is heus wel naar gezocht. En ja, de LRO heeft ook de voor ons op aarde permanent onzichtbare achterzijde van de maan uit en te na gefotografeerd. Hoe zit het dan met die Hubble-ruimtetelescoop? Leg dat nu nog maar eens uit, zodat ik het ook begrijp. Dit apparaat was niet gebouwd om naar de maan te kijken, maar technisch gezien is het zeker mogelijk de Hubble hiervoor te gebruiken. Het is een flinke uitdaging omdat onze maan relatief snel langs de hemel beweegt. Als u op een mooie winteravond naar boven staart, ziet u daar uiteraard niets van. Maar kijk maar eens 2 achtereenvolgende nachten naar de maan. Liefst als het helder weer is. en kijk dan waar de maan staat ten opzichte van de sterren. Als ik vannacht naar de maan kijk, staat deze pal naast de heldere ster van sterrenbeeld de stier Aldebaran. Kijk ik een dag later, dan staat de maan alweer aan de rand van de stier, en twee dagen later bevindt onze maan zich in het sterrenbeeld de tweelingen. De Hubble-ruimtetelescoop is niet gebouwd om dit soort snelheden bij te houden. Niettemin is de Hubble daadwerkelijk gebruikt om naar de maan te kijken. En zien we dan de afgeknipte nagels van de Apollo-astronauten op het maanoppervlak liggen? Well. Helaas. Maar het is natuurlijk ook maar de vraag of mensen die dit soort dingen beweren, ook al zijn ze misschien heel lief voor een hond of kunnen ze heel leuk tekenen, de wiskundige functies op hun rekenmachine kunnen bedienen. Dus... pak de rekenmachine er maar bij. Een beetje grasduin in de specificaties van NASA levert ons op dat de Hubble-ruimtetelescoop in zichtbaar licht een angular resolution van 0,04 boogseconden heeft. Mag het in het Nederlands? Dat is het scheidend vermogen van de telescoop. Het menselijk oog heeft op haar best een scheidend vermogen van ongeveer 1 boogminuut. Let's wait and see. Die Hubble hangt op een hoogte van 547 kilometer boven de aarde. Daarmee is de afstand van de Hubble tot de maan zo'n 384.000 kilometer. Als u nu al denkt dat is een tangensfunctie, dan bent u sneller dan ik. Gefeliciteerd. Het is overigens geruststellend om te weten dat het bij zo'n flauwe hoek niet eens meer uitmaakt of u nou de afstand tussen Hubble en de maan als aanliggende rechthoekzijde of hypotenuse gebruikt. Wacht, spoel eens even terug, Hens. Het is overigens geruststellend om te weten dat het bij zo'n flauwe hoek niet eens meer uitmaakt of u nou de afstand tussen Hubble en de maan als aanliggende rechthoekzijde of hypotenuse gebruikt. It looks like you lost another one. Maar laten we de tangens gebruiken. De tangens van 400ste boogseconde is ongeveer 1,11 maal 10 tot de min 5e, een heel klein getal. Het is nog de grootste uitdaging 0,04 boogseconden in te voeren in uw rekenmachine, nietwaar? Zorg dat het ding op graden en niet op radians staat. Op een Texas Instruments kunt u graden en boogminuten onder de angle-functies vinden en boogseconden gebruiken de dubbele aanhalingstekens. Maar 1 gedeeld door 3600 maal .04 is ook goed. Die specifieke tangens is de quotient van het kleinste detail voor Hubble zichtbaar op de maan, gedeeld door de afstand tot de maan. Dus als u de tangens vermenigvuldigt met 384 miljoen, dan ziet u dat de Hubble details van 74 meter kan onderscheiden op het maanoppervlak. En beter wordt het niet. Hoe kunnen we dan zulke mooie plaatjes zien van sterrenstelsels die op miljoenen lichtjaren staan? Nou, die sterrenstelsels zijn aanzienlijk breder dan onze maan. En veel foto's van de Hubble zijn mozaïeken van meerdere foto's. En bovendien kunnen door het achter elkaar maken van vele foto's ook details waargenomen worden die in eerste instantie niet zichtbaar waren. Als dit als abacadabra klinkt, vrees niet. Het proces heet informeel ook wel drizzle en formeel variable pixel linear reconstruction. U kunt hier desgewenst gratis mee experimenteren, bijvoorbeeld door videoframes op elkaar te stapelen en te bewerken met zoiets als de DrizzlePack Python-module. Tuurlijk. Het gaat hier voor de goede orde om details die gereconstrueerd kunnen worden uit meerdere frames, dus per se niet om verzonnen informatie of sharpening op basis van trucage of interpolatie. Maar nu die Eagle-module. Toen deze in 1969 werd afgestoten, was NASA nauwelijks geïnteresseerd in wat ermee zou gebeuren. De maan heeft een grillig zwaartekrachtveld en er werd verwacht dat de Eagle zichzelf na een paar maanden wel weer in het maanoppervlak zou boren. Vorig jaar besloot wetenschapper James Madder van het California Institute of Technology eens op te sporen waar Eagle dan te pletter zou zijn geslagen. Hoe berekent men zoiets, vraagt u zich wellicht af. Datum, tijd en locatie van het afstoten van de Eagle zijn goed bekend. Het gebeurde op een hoogte van zo'n 125 kilometer boven het maanoppervlak. Interessant, maar wel een beetje nerderig. NASA heeft een computerprogramma ontwikkeld met de naam GMAT, wat staat voor General Mission Analysis Tool, en u kunt hier ook gratis mee experimenteren. Een link naar het programma in SourceForge staat in de show notes van deze podcast. De berekeningen van James en zijn scripts voor GMAT staan in GitHub, dus die kunt u ook raadplegen. GMAT rekent de baan van zoiets als de Eagle uit in de tijd door rekening te houden met de zwaartekrachtinvloeden van zowel de maan als de zon en de planeten. Het grillige zwaartekrachtveld van de maan is gratis beschikbaar als stapgescheiden bestand. Hierin staan de bevindingen van de Grail-ruimtevaartuigen uit 2012. Het interessante is dat James allerlei onzekerheden in zijn GMAT-script liet meerekenen, maar elke keer uitkwam op een stabiele baan. Dit maakt het uiterst waarschijnlijk dat de historische Essence Stage, die Neil Armstrong en Edwin Aldrin naar het maanoppervlak en weer terug naar Michael Collins in de Command Module bracht, nog steeds rondjes draait om de maan. Sommige maanbanen zijn namelijk stabiel op de lange termijn en dit zou er eentje van kunnen zijn. In dat geval zou de Eagle met radarwaarnemingen vanaf de aarde mogelijk opgespoord kunnen worden. En wellicht teruggebracht worden naar de aarde. Er is helaas ook een kans dat de Eagle ontploft is, want er zat nog brandstof in. En met 50 jaar rond de maan draaien bestaat natuurlijk de kans dat er lekkage is ontstaan of iets anders dramatisch is gebeurd, waardoor de Eagle het loodje heeft gelegd. Maar laten we vooral positief blijven en het ding opsporen met radaronderzoek. En als dit vliegende museum dan daadwerkelijk gevonden wordt, laten we het dan terugbrengen naar de aarde en in het Air and Space Museum plaatsen waar het mijns inziens thuis hoort. Tot de volgende keer. En de raket van Hens Zimmerman zet weer veilig voet aan de grond. Meer buitenaardse avonturen vind je op nporadio1.nl of in je podcast-app door te zoeken naar Zimmerman in Space. Dit is Bakermat. Trouble, trouble, come follow me. When I'm down on my luck and I'm on my knees. Cause all it takes is a song to set me free. Oh, trouble, come follow me. Oh, trouble, come follow me. Trouble, trouble around my door. When storms are raging, I'll be standing strong. They won't be taking me down, so I'm gonna be around. So trouble knock twice on my door. Trouble, trouble, don't pass me by. I'll take the road less traveled, cause I'll take my time. Cause I'm taking it strong, won't be hypnotized. I'll let my troubles just pass me by. Around my door, when storms are raging, I'll be standing strong. It won't be taking me down, so I'm gonna be around. So trouble knock twice on my door. Trouble, trouble, don't pass me by. I'll take the road less traveled, cause I'll take my time. Cause I'm taking it strong, won't be hypnotized. I'll let my troubles just pass me by. I let my troubles just pass me by. Van Bakermat. En dat was Focus alweer voor deze week. Je hoort zo meteen op deze zender Raunak met Gaan. Hele goeiemorgen. Goeiemorgen. Hele goeiemorgen. Wat is de vraag van vandaag? Waar ga je het over hebben? Kinderen moet je niet plannen. Duidelijk. Ja. Duidelijk. Vind je dat je van een kind een project moet maken of niet? En moet je dat dan op de kalender schrijven wanneer je daaraan gaat beginnen of niet? Wat vind jij? Dus dat je het eigenlijk uitstelt om zwanger te worden. Ja, dat eerst zeg maar. Omdat dat je nog geen geld hebt of geen carrière, ja, of dat. Eerst een huis, dan een carrière en dan een kind of niet? Wat vind jij? Bel 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Focus is er maandag weer en dan ben ik hier onder andere met een speciaal verhaal over Dierendag. Fijn weekend. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Frankrijk blokkeert een verdere stijging van de gasprijs. Die stijgt alleen vandaag nog met ruim 12%. Daarna blijft de prijs hetzelfde tot de tarieven weer dalen. Dat is vermoedelijk in het voorjaar als de vraag naar gas afneemt. De Franse premier Castex spreekt van een tariefschild. De gasprijs is de laatste maanden fors gestegen, onder meer door de sluiting van kolencentrales en omdat Rusland minder levert. Frankrijk legt ook de prijs van elektriciteit aan banden. In Den Haag is een man opgepakt die brand probeerde te stichten op het Binnenhof. Volgens de politie probeerde hij ook zichzelf iets aan te doen. Onder meer op deuren van de Raad van State en de Ridderzaal zijn sporen van brand te zien. Over het motief van de man is niets bekend. Hij was bij de politie bekend vanwege verward gedrag. Bij de arrestatie in Den Haag raakte een agent licht gewond. Vanaf vandaag gaat in Marokko de avondklok 2 uur later in. Niet om 9 uur, maar om 11 uur. De versoepeling is het gevolg van het dalend aantal besmettingen in het land. Begin augustus was er in Marokko nog een piek met bijna 10.000 positieve tests per dag. De laatste dagen is het ongeveer een tiende daarvan. De andere coronamaatregelen in Marokko blijven wel gelden. Zo mogen alleen volledig gevaccineerde mensen reizen naar de steden Casablanca, Marrakesh en Agadir. Feyenoord heeft zijn tweede wedstrijd in de Conference League gewonnen. De Rotterdammers waren thuis met 2-1 te sterk voor Slavia Praag. Vitesse verloor in eigen huis. Het werd 2-1 voor Rennes uit Frankrijk. Eerder op de avond won zowel PSV als AZ zijn Europese wedstrijd. PSV klopte Sturm Graz in Oostenrijk met 4-1. AZ pakte thuis 3 punten tegen Jablonec uit Tsjechië. Het werd in Alkmaar 1-0. Het weer. In het noordwesten af en toe regen. In de rest van het land is het droog. Aan zee staat een stevige wind en het is 1 graad of 11. Overdag vanuit het westen bewolking en in de middag op steeds meer plekken regen. Het wordt 1 graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. De extra vroege ochtendshow met Raunak Kadai. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 1 oktober en je luistert naar de eerste Gaan van deze maand. Tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws en dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1 app. En dat is helemaal gratis, dus dat moet lukken. Zometeen gaan we het hebben over het plannen van kinderen, maar eerst nog even nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Vanaf vandaag mag je legaal online gokken in Nederland. Afgelopen tijd zijn er een aantal bedrijven aangewezen die legaal hun gokdiensten mogen aanbieden. En nu zijn ze los. En je kunt vanaf vandaag geen gratis test meer krijgen als je op reis gaat. Als je niet gevaccineerd bent en naar het buitenland gaat, moet je dus elke keer zelf voor je coronatest betalen. Mocht je nou gewoon in Nederland naar het terras willen of naar een andere activiteit waar je een code voor nodig hebt, dan blijft het wel gratis. Na 5 uur gaan we het hebben over het vrouwenquotum in topfuncties. Maar eerst, is het oké om je leven helemaal uit te stippelen en te plannen wanneer je aan kinderen gaat beginnen? Ja, want ouders krijgen gemiddeld steeds later een kind. En in Nederland is de gemiddelde leeftijd dat iemand kinderen krijgt nu nog 30 jaar. Maar dat gemiddelde loopt op. En dat komt omdat andere dingen op een pad komen van ouders die belangrijker zijn. Journalist en historicus Larissa Pans legt uit wat die dingen zijn. 30'ers en 40'ers van nu zijn heel erg opgevoed met het idee van, het gaat om het carrière maken. Het gaat om alle keuzes maken. Uit je leven halen wat erin zit. En die kinderen komen nog wel. Dus eerst alles uit je leven halen, een huis kopen, reizen en carrière maken en dan pas aan kinderen beginnen. Dat klinkt heel logisch, maar andere factoren spelen ook een rol. Marjolein Jaarsma van het CBS legt uit welke andere dingen nog steeds een rol spelen bij BNR. Wat we vooral zien is dat vrouwen toch wel belangrijk vinden dat ze iets van zekerheid hebben op het moment dat ze aan kinderen beginnen. Een flexibel contract, een iets lager inkomen. Dat zijn toch factoren die daar een rol in kunnen spelen. In dit onderzoek waar we naar gekeken hebben, zien we vooral dat van het feit dat vrouwen wat vaker in een flexcontract zitten ten opzichte van vroeger, dat een verklarende factor is, maar niet heel erg groot. En dan vooral ook nog bij de jonge vrouwen. Dus boven de 34 gaan er bij vrouwen ook andere factoren spelen. Ja. En dan gaat de biologie toch wat meer de doorslag geven. En wat we ook uit andere onderzoeken zien, is dat gewoon dat soort live events die vroeger tussen 20 en 30 jaar plaatsvonden, nu wat vaker opschuiven. Jongeren wonen wat langer thuis, hebben wat moeite om een